مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کہیں پڑھتے رہو خیر ہوگی انشاءاللہ۔ تو ایسی اپنائیت میں اس نے کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کیا، چند دن گزرے، چند دن گزرے میرا بخار بھی دور ہو گیا، میرے اوپر جو آزمائش تھی الحمدللہ وہ ساری کی ساری دور ہو گئی۔ مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے۔ تو واقعی یہ اپنے مشائخ کے تذکرے میں بڑی ایک سکون ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جو تنظیمی انداز میں جو جدول دیا ہے، تو یہ جدول ایسا ہے کہ جو روزمرہ اپنے کام کاج میں بھی مصروف رہتے ہیں یا کہیں آنا جانا بھی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ایک اکثریت ایسی ہے کہ جو اپنا کام کاج بھی کرتی ہے، گھر بار کے معاملات بھی کرتی ہے، اور یہ سارے معاملات بھی ہوتے ہیں، اس کا پڑھنے کا کون سا ٹائم ہونا چاہیے؟ تو مدنی حلقہ دعوت اسلامی کے ایک مدنی کاموں میں سے ایک کام ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد مدنی حلقہ جس میں تین آیات ترجمہ و تفسیر کا بیان ہوتا ہے، فیضان سنت کا درس ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ شجرہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو صبح ہی صبح جب اپنے بزرگوں کو یاد کر لیا جائے، ان کے بارگاہ میں دعائیں کر لی جائیں، ان کے وسیلے سے دعائیں کر لی جائیں، تو انشاءاللہ عزوجل اپنا بیڑا پار ہے۔ بلکہ ایک اسلام بھائی کا ایک اور بھی واقعہ میں نے پڑھا تھا، انہوں نے بھی لکھ کر دیا تھا کہ کچھ آزمائش ایسی ہوئی تھی کہ میں مدنی ماحول سے دور ہوتا جا رہا تھا، تو بعض ایسے لوگوں کو میں جانتا تھا کہ دور ہو کر وہ بہت زیادہ دور ہو گئے، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ساری نعمتیں برکتیں اچھی صحبت ملی ہے، کہیں دنیا کے ان جھمیلوں میں پڑھ کر میں آزمائش میں نہ آ جاؤں۔ تو اس میں ایک شجرے میں شعر ہے نا، نصرا بی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، نصر بی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دین محیے جاں فضا کے واسطے۔ کب بس اس شعر کی کثرت میں کرتا رہا، الحمدللہ بزرگوں کے صدقے آج تک وابستہ ہوں۔ تو بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا۔ اللہ کرے ایسی زندگی ہمیں نصیب ہو کہ بس جب تک زندہ رہیں مرشد کی غلامی دعوت اسلامی پر ہم سب کو استقامت ملتی رہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ جو وظائف ہیں ہم اس کو مطلب یوں سمجھیں کہ سیریس نہیں لیتے۔ جیسے کل بھی جو ایک بات محسوس ہوئی کہ ہونا کیا چاہیے کہ ہم میں سے تو ہر کوئی ہاتھ اٹھاتا کہ لبیک، الحمدللہ ہمارا یہ وظائف پڑھنے کا معمول ہے، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا یہ اظہار ہوا کہ وہ پابندی نہیں ہے، اور اعتقاد مضبوط ہوتا ہے نا، یاد رکھیے، تو یہ ملتا ہے۔ ایک اسلام بھائی کی مدنی بہار کتاب میں کسی میں لکھی ہے کہ وہ ایک مرتبہ ان کا وظائف پڑھنے کا معمول تھا، اور ایک وظیفہ ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام کو پڑھنا ہوتا ہے، اور جو پڑھتا ہے تو اس کی جان مال ایمان اس سب کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی فضیلت میں لکھا ہے۔ تو وہ اسلام بھائی یہ پڑھا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلے ہوں گے کام کاج کے حوالے سے، تو جو پاجامہ یا شلوار وغیرہ پہنی تھی تو اس کی جیب میں ان کے پاس کچھ 65-70 ہزار روپے تھے، اور اوپر کی جیب میں کچھ انہوں نے 50 روپے رکھے تھے۔ تو کہا کہ ایک دفتر میں گیا تو اچانک وہاں ڈاکو گھسائے اور اسلحہ دکھا کر اور سب کو انہوں نے ہاتھ اٹھوا دیے، اور بہرحال لوٹ مار مچ گئی، جس کے پاس جو تھا وہ لینا شروع کر دیا۔ میرے پاس آئے کہ مولانا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو میں نے اگلی جیب میں ہاتھ ڈال کے 50 روپے کا نوٹ نکلا تو اس کو دے دیا، وہ 50 روپے لے کے آگے چلا گیا۔ تو مجھے ایسے ہی احساس ہوا کہ دیکھو یار، دعا پڑھتا ہوں، دعا کی کیسی برکت ہوئی، 63,000 روپے بچ گئے، 50 روپے میں کام نمٹ گیا. تو خیر تو اس میں یہ وقت گزرا تھا تو مجھے اچانک دلی دن میں خیال آیا کیا دعا پڑھنے سے تو 50 روپے بھی بچنے چاہیے، 63,000 تو بچے ہی، 50 کیوں گئے؟ تو کہیں دلی دل میں سوچ رہا تھا، وہ لوٹ مار کر رہے تھے، جاتے جاتے وہ جس نے مجھ سے 50 روپے لیے تھے اس نے میرے ایک طرح سے میرے منہ میں 50 روپے پھینکے کہ لو مولانا کیا یاد کرو گے، وہ دے کر یوں نکل گئے. پیسان شجرا شریف جا رہے گا. یہ اب بتا رہے نا، یہ تو سب کو بتا رہے نا، صفا نمبر بھی کس نمبر، صفا نمبر بھی بالکل صفا نمبر نوٹ کر لیں. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، تین تین بار پڑھیے. پڑھنے والے کے دین، ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں. کتنا آسان ہے یہ، کس وقت پڑھنا ہے؟ صبح و شام. صبح و شام کس کو کہتے ہیں؟ اب صبح، ہاں یہ بھی ایک سوال ہے نا، یہ کس کس کو پتا، یہ بھی پوچھ لیں. صبح کس کس کو پتا ہے؟ صبح جس میں سب کو پتا ہے، کتنے بجے تک رہتی ہے؟ 8 بجے مدرسے اسکول وغیرہ جاتا ہے. جس وقت کوئی کہے گا کہ صبح میں 10 بجے اٹھتا ہوں ناشتہ کر کے، میں مطلب وہ آفس چلا جاتا ہوں. کوئی صبح 12 بجے ناشتہ کرتا ہے، ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو صبح 12 بجے ناشتہ کرتے. تو درست جواب کون دے گا؟ صبح سے مراد کیا؟ سبحان اللہ. اچھا صبح 11 بجے تک رہتی ہے، اس سے کون اتفاق کرتا ہے؟ 11 بجے، 10 بجے تک، 9 بجے تک، 8 بجے تک، میں سمجھدار ہیں بھائی. ہو سکتا ہے وہ 12 بجے کی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہو آپ، 8, 11, 11 سے نیچے آتی جا رہے، تو اب آپ سمجھدار بھی بولی جائے. ٹھیک ہے آپ بول سکتے ہیں، آپ کو بھی اختیار ہے، اور ہم بھی اپنا ووٹ ہم اپنے مرضی سے دیں گے، آپ ہمیں بھی اختیار ہے. تو یہ کوئی مدنی فیس کے ساتھ جواب دے لے پھر یوں کر لیں، کیا کریں؟ صبح شام کی تعریف تو، اس صبح و شام کی تعریف تو ہمارے مدنی منا بھی بتا رہا ہے. مدنی منا جو بتا رہا ہے صحیح ہے. یہ تو آپ بتائیں کوئی آپ تحفہ بھی دیں گے یا فری کے اندر آپ سارا کچھ سنتے رہیں گے ہم سے؟ کوئی امتحان جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں تو کچھ تحفہ بھی ملتا ہے اور مطلب ترکیب ہوتی ہے، کیا کریں گے؟ تو بہرحال یہ صبح کی تعریف یہ سن لیجئے. آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک، کیا ہے یہ؟ یہ صبح ہے. اور شام ابتدائے ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ شام کا وقت ہے. تو وظائف جو ہے نا یہ ان کے اوقات میں پڑھیں. اگر واقعی فائدہ چاہتے ہیں تو جو وظیفہ جس وقت میں لکھا گیا اسی وقت میں پڑھیں. اور انشاءاللہ عزوجل اگر یہ آپ اپنا معمول بنا لیں گے نا تو بسا اوقات یہ اتنا وہ بوجھ نہیں رہتا ہے کہ یار یہ پڑھنے کے لیے یوں کرنا پڑے گا. نہیں، ایک روٹین بنائیں. جیسے بارہا ہمارے تربیتی اجتماعات میں اس بات کو تھوڑا سا ایک مطلب ترغیب دلائی گئی. نگران شورا نے کئی مرتبہ اس طرح کے موضوعات پہ بیان کیے کہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے کہ اذان سے پہلے ہی ہمارا وضو تیار ہو. اذان ہوتے ہی، اذان ہی ہم مسجد میں سنیں، اور مسجد میں سننے کے بعد ہم سنت قبلیہ پڑھ لیں، زین نصیب کہ تلاوت قرآن کی سعادت مل جائے. ہمارے مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑا پیارا انداز بیان کرتے تھے کہ جو کوئی اسلام بھائی یہ عادت بنائے گا کہ اذان یا تو آپ مسجد میں سنیں یا سنتے ہی فوراً مسجد میں چلا جائے اور سنت قبلیہ پڑھ لیں، تو 8 منٹ 10 منٹ بچتے ہیں نا. فجر میں بھی ملیں گے آپ کو، ظہر میں بھی ملیں گے، عصر میں بھی ملیں گے، عشاء میں بھی ملیں گے. سنتوں یعنی پڑھنے کے بعد آپ کو فرض نمازوں میں وقت ملے گا. آپ بآسانی ایک پاؤ پارا پڑھ سکتے ہیں. تو گویا ان چار وقت میں پابندی کرنے سے آپ کا روزانہ کا ایک پارا ہو جائے گا. اور بآسانی ہر 26ویں کو اپنے پیر صاحب کو ایک قرآن پاک کا تحفہ پیش کر دیں. تو یہ مشائخ سے برکتیں لینی ہے تو یقیناً یہ سب اگر ذہن بنائیں گے. اور اس کا تجربہ بھی ہے، یہ جو گنج بخش قادریہ جس کا کل تذکرہ بھی ہوا تھا کہ فجر کے بعد کیا پڑھنا ہے، یا عزیز یا اللہ 100 مرتبہ، اور ظہر میں یا کریم یا اللہ، عصر میں یا جبار یا اللہ، مغرب میں یا ستار یا اللہ، عشاء میں یا غفار یا اللہ. جو یہ 100 مرتبہ وظیفہ پڑھے تو بڑا ہی مجرب یہ عمل ہے کہ اگر بعض اوقات جماعت کی سستیاں یا عبادت میں تھوڑی سستی ہو، آپ یہ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے آپ کا دل عبادت میں لگ جائے گا. اور یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنج سورہ کے ابتدا میں سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے وظائف و اعمال کے اثر کرنے میں 3 شرائط ضروری ہیں. 3 شرائط جو ہیں، جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ 3 شرائط میرے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں. نمبر 1، حسن اعتقاد، دل میں دغدغہ یعنی خدشہ نہ ہو کہ دیکھی اثر ہوتا ہے یا نہیں. یہ عمل کر رہے ہیں نا، کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. اعتقاد مضبوط ہو. سیدی اعلیٰ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بلکہ اللہ کے کرم پر پورا بھروسہ ہو کہ ضرور اجابت یعنی قبول فرمائے گا. حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس حال پر دعا کرو کہ تمہیں اجابت یعنی قبولیت کا یقین ہے. نمبر 2، صبر و تحمل، دن گزرے تو گھبرائیں نہیں کہ اتنے دن پڑھتے گزرے ابھی کچھ اثر ظاہر نہ ہو، یوں اجابت یعنی قبولیت بند کر دی جاتی ہے. بلکہ لپٹا رہے اور لو لگائے رہے کہ اب اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا فضل کرتے ہیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول اللہ ہی کی طرف، اللہ کا رسول اللہ کی طرف رغبت ہے. حدیث میں ہے، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک جلدی نہ کرو کہ میں نے دعا کی اور اب تک قبول نہ ہوئی. نمبر 3، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے یہاں کے جملہ اجازات و وظائف و اعمال و تعویذات میں شرط ہے کہ نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رہے. وباللہ التوفیق. یہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 558 پر یہ جو میں نے مضمون عرض کیا یہ موجود ہے، جو امیر علیہ السنہ دامن برکاتہ العالیہ نے مدنی پنج سورہ کی ابتدا میں بالکل 9-10 صفحے پر اس کو ذکر فرمایا ہے. تو انشاءاللہ سوجل یہ جو 3 شرائط ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ہم کوئی وظیفہ یا عمل یا تعویذ لیں گے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت ہمیں ضرور ملے گی انشاءاللہ عز و جل. تو کیا خیال ہے، جنہوں نے نہیں لیا شجرہ شریف وہ حاصل کر لیں گے؟ ہاتھ نہیں اٹھ رہے، اس کو حاصل بھی کریں اور گھر میں بھی، بلکہ بچوں کو بھی ترغیب دلائیں. میں تو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ نے مدنی منوں منیوں کو جو پڑھنے کے لیے دیا ان کو بھی رائج کرائیں. لیکن اللہ کا ذکر جو ہے یہ تو دل کی غذا ہے، اور اللہ والوں کا بھی ذکر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت نصیب ہوں گی. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام. بغداد چلو بغداد. کون کون جائے گا بغداد؟ بغداد چلو بغداد، بغداد چلو بغداد، بغداد چلو بغداد، بغداد چلو بغداد. مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس، محمد شاہد بن محمد صدیق، ماشاءاللہ زور سے لبیک تان. کورسز مجلس ابو الحسن محمد سخی حسین اتاری ابو الحسن محمد سخی حسین اتاری ابو الحسن محمد سخی حسین اتاری لا لبیک. ایسا میلاد ہال میں وہ موبائل تو موجود ہی ہے کیا فون کر کر ہم بلا سکتے ہیں جس کا نام ہوگا؟ ابھی اصل میں پھر وہ اسی طرح کی پرچی آنی شروع ہوئی تھی تو مجلس نے طے یہی کیا ہے کہ جن کا نام لیا جائے گا وہ نہیں ہوں گے تو نام شامل نہیں کیا جائے گا. محمد منور اتاری بن محمد یونس لی مارکیٹ باب المدینہ تان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. جی سوال چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میں محمد معوض لال کرتی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مسواک کے کیا فوائد ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے ایک بات میں محسوس کر رہا تھا کہ صبح بھی جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے مدنی چینل پر کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے تو اس میں چونکہ وہ وقت جو ہے نا وہ امریکہ والوں کے لیے بڑا اہم وقت ہوتا ہے تو وہاں سے بھی اکثر بچے بڑے جو سوال ریکارڈ کرواتے ہیں ان کے جو مخارج ہیں نا سلام کرنے کے وہ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں فیضان امیر علیہ سنت یوں جاری ہو گیا ہے الحمدللہ. اور سلام کرنے کے مخارج اور ایسا مطلب پیارا پیارا میٹھا میٹھا انداز مرشد کے صدقے نصیب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے. اور جس طرح امیر علیہ سنت نے یہ ہمیں ذہن دیا علم دین حاصل کرنے کا اے کاش ہم اس کے بھی اس پر بھی مزید کوششیں جاری کر لیں اور خوب خوب علم دین حاصل کریں اور اس کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کریں. مسواک کی سنتیں اور آداب مدینہ وہ بھی آیت کا میں نے ترجمہ پڑھا تھا تو کچھ مس پرنٹنگ تھی وہ دوسری جگہ دیکھنے سے مجھے پتا چل گئے تو وہ وہاں پر ایڈیٹنگ کر لیں میں بھی وہ ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ویسے بھی جو بھی کام کرنے کی اگر ہماری ذہن بنتا ہو تو اس میں یہ ضرور ہے کہ امیر علیہ سنت نے اس کا بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ فضائل جانے. مسواک اگر کرنی ہے تو مسواک کرنے کے فضائل جانے. نماز پڑھنی ہے پابندی سے تو نماز کے فضائل جانے. جماعت سے نماز پڑھنی تو جماعت کے فضائل جانے. روزے رکھنے کی عادت بنانی تو روزے رکھنے کے فضائل جانے. تو مسواک کے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین فضیلتیں بہت ہیں. دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دو رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 288 پر صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں. مشائخ کرام فرماتے ہیں

السلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله ہند کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ یہ خوش قسمتی سے مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا اور کرم بالا کرم کے اس مدنی ماحول میں احیاء سنت کا جذبہ لے کر سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں جہاں میں نے فرض علوم سیکھے وہاں پر میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی ملا اور میں نے سر پر سنت کے مطابق زلفیں اور سبز سبز امام کا تاج سجا لیا الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے مجھے اور میرے بچوں کی امی کو درود پاک سے اس قدر محبت ہو گئی کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے کے عادی بن گئے. درود شریف کے فیضان کی برکت سے ایک رات ہماری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور ہم دونوں کو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو گیا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. خدا کے کرم سے خدا کی عطا سے نہ دشمن سکے گا چھڑا مدنی ماحول. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله 1435 ہجری کے ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی آج ساتویں شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر برائے راست ریلے ہو رہا ہے، ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں اس وقت حاضرین ناظرین ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا ابھی ہمارے یہاں سوال ہوا تھا مسواک کے فضائل کے حوالے سے، ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ جو جیبی جیب کے ساتھ جو چھوٹی جیب بنائی جاتی ہے اور وہ مسواک رکھنے کے حوالے سے، تو آپ نے اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے، تو یہ آپ کو خیال کس طرح آیا، اس کی کیا وجہ بنی تھی؟ یہ بہت پہلے میرا خیال دعوت اسلامی پتہ نہیں شروع بھی نہیں ہوئی ہوگی شاید، تو کسی اسلامی بھائی سے دوست، اس وقت اسلامی بھائی اصطلاح نہیں دیتے، کسی دوست سے اس طرح کوئی بات چلی تو انہوں نے مجھے مطلب میرے بارے میں کہا کہ اب بھی الیاس یہ بھی کر لے گا، مسواک رکھ لے گا، اب یہ کہ وہ جوش دلاتے ہیں، میں تو واقعی جوش میں آ گیا، ٹھیک ہے یار یہ صحیح بولتا ہے، تو غلط کام پر بھی لوگ ابھر کر اس طرح کے غلط کام بھی تو کر ہی لیتے نا کوئی جسے پھلاتا ہے، تو میں نے الحمدللہ وہ مسواک لگانی شروع کی، یہ دل بھی الٹی طرف ہے اور وہ سینہ تو ہے دونوں طرف، تو آقا کی سنت سینے اور کلے جیسے اور دل سے لگی رہے، یوں میں نے یہ سجانی شروع کر دی، تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہاتھ میں آ گئی، اب دعوت اسلامی کی برکت سے اور بھی اس کا مطلب ہے کہ رجحان بڑھ گیا، لیکن اکثریت مسواک رکھتی نہیں ہے، پین رکھتی ہے اس میں، یہ ایک بہرحال افسوسناک بات ہے۔ اب چونکہ میں میرا آنا جانا ہوتا ہی کہاں ہے، اب جیسے کہ آج کہیں میرا نکلنا ہوا تو میں نے وہ مسواک اپنے سینے میں سجا لی تھی اسی جیب میں، لیکن اب وہ وضو کیا چھوڑ کے آ گیا ہوں، اب جاتے آتے لے لوں گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے اسلام بھائی تو ظاہر ہے میں جب گھومتا پھرتا تھا مسجد مسجد جانا ہوتا تھا تو میری مسواک میرے الحمدللہ جیب میں رہتی تھی، اسی طرح سب اسلام بھائیوں کو چاہیے کہ وہ سینے سے اور کلیجے سے لگا کے رکھے، شیاطا کی سنت ہے اور چھوڑنے والی سنت نہیں ہے، بےچارے مسواک کرتے بھی کہاں، وہ برائے نام بس وہ مسواک، مسواک کا تذکرہ ہے، اکثریت شاید مسواک کرتی ہی نہیں ہے، ساتھ رکھتے نہیں ہے۔ ابھی یہاں پوچھیں گے نا کس کس کا مسواک ہے تو شاید بہت جانے شرمندہ ہو جائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے پاپا، یہ تو ہے پاپا، اب دو چار ہوں گے جنہوں نے آگے لگا پاپا، الحمدللہ بہت کثیر تعداد مسواک ہے، ابھی سینے پہ سجا کے دکھائے میرے کو، دکھائے دکھائے بھائی دکھائے، جیب سے نکال کے سینے پہ سجی ہوئی، سینے پہ سجی ہوئی، سبحان اللہ، نہیں یہ دیکھو ہاتھ پہ اٹھا کے دکھائی نہیں بابا، ابھی نکالی سینے پہ سجا کے دکھائے بھائی، سینے پہ سجا کے دکھائے، یہ زوم کر کے دکھائے تھے یار، سجائی نہیں تھی، نہیں بابا ابھی نہیں ہے اتنا، پاپا معاف کر دیں جن کا نہیں ہے، لیکن جنہوں نے سجائی بھی اور آئندہ بھی مستقل کرنے کا سہولت بھی پاپا رہتی ہے، جیب میں ہوتی ہے، سنت سینے سے لگی رہے انشاءاللہ۔ کافی اسلامی پاپا نظر آ رہے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں مسواک ہے، اب سینے میں سجانے کا رواج نہیں ہے، اچھا حالانکہ صحابہ کرام سے تو امام شریف میں رکھنا ثابت ہے، جی جی جب یہ روایتیں بیان ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنے سامنے آتے ہیں تو بعض صاحب بھائی امام میں گھسے ہیں وہ کیا بولتے ہیں وہ داخل کر لیتے ہیں، لیکن خیر وہ عوام میں اگر اس امام میں لگا کے پھریں گے تو ہمارے یہاں اس طرح کا ماحول نہیں، یہ اس کا میں آپ کو مشورہ بھی نہیں دوں گا، کہ لوگ پھر باتیں بنائیں گے. جیب میں ہوتی ہے تو اس پہ باتیں نہیں بناتے. ایک بار میں سفر پہ جا رہا تھا تو ایئرپورٹ پر میں نے دو مسواکیں لگائی ہوئی تھی, تو ایک نے مجھے وہاں جب چیکنگ ہو رہی تھی نا اس وقت میں شاید انہی کا کوئی آدمی تھا چیکنگ میں یا پتہ نہیں کون تھا, اس نے میرے کو لگا کہ وہ مجھ سے خوش نہیں ہے. اس نے ایک دم سے مطلب میرے کو کنفیوز کرنے کے لیے بولا یہ مولانا یہ دو دو مسواک کو لگا رکھی ہے. تو میں نے بہت ہی اطمینان سے اس کو بس مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ یہ مجھے طنز کر رہا ہے, بڑے اطمینان سے میں نے اس کو جواب دیا. میں سفر میں جا رہا ہوں, دو ہیں, ایک گم جائے دوسری کام آ جائے نا. اب اس کے بعد چھیڑنے کے شکر مواد رہا نہیں تو وہاں بولنا پڑا. تو خیر وہ دو لگانے میں یوں کہ لوگ اعتراض کرتے اس کا مطلب یہ ہوا, لیکن دو ہو تو فائدہ ہے کہ آدمی مسجد میں بھی تو بھول آتا ہے نا, دوسری ہو تو کام آ جائے. کہ کوئی وضو بغیر مسواک کے اپنا نہ ہو, بلکہ اس کے علاوہ بھی مسواک کرنی چاہیے. سونے کے ٹائم پر کرے, سو کر اٹھ کر کرے. گھر سے جب گھر میں داخل ہوتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سب سے پہلا کام مسواک آپ کرتے تھے. اتنی مسواک سے محبت تھی. اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسواک فرمائی تھی. اس کے بعد آپ نے ظاہری طور پر وفات پائی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک منہ میں چبا کر مسواک آپ کو پیش کی. اس وقت میرے آقا نے اتنا مسواک سے پیار کیا, ایسی عظیم عظیم الشان سنت ہے جس کو امت نے بلا دیا. امت بھولی تو وہ کاروباری لوگ حرکت میں آئے, انہوں نے وہ ٹوتھ پیسٹ بنائی اور وہ برش بنایا اور روپیے دو روپے کی مسواک چھوڑی, وہ سو دو سو روپے کا برش اور یہ پیسٹ ٹکا دیا, یہ لگے ہوتے ہم لوگ مسواک نہیں کرتے. دس پندرہ روپے کے بابا مسواک ہوتی ہے اس وقت اٹھانے کی, جی جب میرے خیال میں اٹھانے کی ہوتی تھی, اس کے ہم دو پیس کرتے تھے شاید, یہ چار نہیں ہوتی تھی. خیر اب دس پندرہ کی ہوگی, آگے پچیس روپے کی ہوگی, تو اگر لاکھ روپے کی بھی ہو جائے تو پیسٹ بھی تو پہلے سستا تھا مہنگا ہو گیا. جی ہاں پہلے پانچ دس روپے کا پیسٹ آ جاتا تھا, اب دو سو ڈھائی سو تین سو روپے کے مطلب کہ وہ بلکہ اسے مہنگے مہنگے پیسٹ آنے لگے. اب تو برش تقریباً دو سو ڈھائی سو روپے کے نیچے تو برش آتے. کیا بولتے ہو؟ ہاں بابا میں یہی بولتا ہوں, لینا مشکل ہوگا. ویسا برش لینے جاؤ خالی ریٹ دیکھو تو لگتا ہے یار اتنے روپے کی چیز آپ پہ کیسے گھسیں گے اپنے, بہت مہنگا ہو گیا. برش بھی بہت مہنگے ہو گئے اور پیسٹ بھی بہت مہنگے. اب تو الیکٹرانک برش آتا ہے نا بیٹری والا, جی جی منہ میں ڈالو اپنا کام خود کرے گا. وہ تھوڑا بہت جو ہاتھ ہلانے کا جو تھا نا موومنٹ ختم, ہاں وہ بھی موومنٹ ختم ہو گیا. بیٹری اپنا کام, ڈاکٹروں کی دعا ماؤتھ واش پیسٹ بھی نہیں کرتے. چلو ماؤتھ واش وہ اچھا وہ بھی نہیں کرتے. اصل میں دانت صاف کرنا غالباً دانت صاف کرنے کی ایک تو اہمیت ایک کا سوچے کہ منہ میں خوشبو, ان کا ذہن دانت صاف کرنے کا نہیں ہے, منہ کی بدبو کو وہ پانی ڈالتے گڑ گڑا وہ اس کا ماؤتھ واش کا کر کے پھینک دیتے. اب طرح طرح کے انداز نکلے ہیں. اب یہ جیسے کہ وہ برش جو ہے نا الیکٹرانک, یہ تو تھوک کے ساتھ خون بھی اڑاتا ہوگا چاروں طرف. اس کا دیکھا ہے مگر ہے نہیں تجربہ. بابا بعض جیب میں گھومتا برش گھومتا ہے, بعض اس لیے بھی جیب میں مسواک نہیں لگاتے کہ جیب میں نشان کہتے لگ جاتا ہے, کپڑے رنگدار ہو جاتے ہیں. یہ تو ہے, یہ بابا جس سے وہ دو یہ الگ الگ ہے. ایک مسواک یہ الگ الگ مسواک آتی ہیں, ایک دوسری مسواک ہوتی ہے. میری مسواک بھی وضو خانے پر رکھی ہوئی تھی, تو وہ ایک نارمل جو مسواک آتی ہے نا ڈارک نہیں ہوتی, پیلو کی مشکل اس کا رنگ نہیں آتا, اس کا بھی آئے گا تھوڑا سا آئے گا دھمبا پڑے گا. اس میں اس کا حل یہ ہے کہ اس کو جو اگربتیوں کا رول ہوتا ہے پلاسٹک کی پٹی جس میں اگربتیاں نکال دیں, اس طرح کی پلاسٹک کی پٹی جیسے ابھی کسی نے اٹھا کر یہ دکھائی بھی تھی پیکٹ, جی جی, تو اس طرح کی پٹی پلاسٹک کی ہو, اس میں مسواک کا وہ حصہ جو کپڑے سے لگا رہتا ہے اکثر حصہ وہ جیسے ڈال دیا اور اب رکھ لی تو خالی برش ہی نظر آئے گا باہر, اب کپڑے پہ دھبا بھی نہ ہوگا. جس کو مطلب دھبے سے وہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنا حال یوں نکال سکتا ہے, تو بارہ مسواک کرے آگے رکھے یا کسی اور جیب میں رکھے, مسواک کی سنت اس کو ادا کرنی چاہیے. اور ہمارے مدنی ہڈیے کا حصہ ہی ہے آگے مسواک ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے پلاسٹک سیل والے اندر اندر جب یعنی کہ جیب بنوائے تو وہ دردی سے ترکیب کر لے کہ اس میں یہ پلاسٹک کا پیس بھی سیدھے مدینہ مدینہ ماشاءاللہ کافی بچت ہو جائے. تو کون کون مسواک رکھے گا بابا دوبارہ؟ پہلے رکھتے تھے ہمارے صاحب پہلے تو بہت رواج تھا. کون کون رکھے گا انشاءاللہ؟ جنت میں لے جانے والے اعمال جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس صفحہ 54 پر ایک روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسواک کیا کرو کیونکہ مسواک میں منہ کی پاکیزگی اور رب عز و جل کی رضا ہے. جب بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کی وصیت کی, یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ مجھ پر اور میری امت پر فرض نہ ہو جائے, اور اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا فرض کر دیتا, اور بے شک میں اس قدر مسواک کرتا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اپنے اگلے دانت زائل نہ کر لوں. محمد محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ کرام ائمہ ہدا اور اولیاء عظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ان کے گھر جلوہ افروز ہے, اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا. اے ابو صالح, اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے, اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء و مرسلین میں میری شان ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, غوث پاک کی کیا ہی شان ہے. آئیے ہم بھی اپنے شان والے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں, غوث پاک کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی وہ الفاظ ادا فرمائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت گناہوں سے توبہ بھی کرواتے اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی کرواتے ہیں, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام. و وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت تغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شاہ قادری رضویجا میں نے اپنا ہاتھ دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم مرید مریدوں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک غلاموں میں اٹھا صلاۃ و السلام علیک صلاۃ و السلام علیک یا نبی وعلى آلک و اصحابک یا وعلى آلک و اصحابک کوئی تھوک کے ساتھ سوالات چلا دیجیے سوال بہت رہ جاتے ہیں آج کل ایسا لگ رہا ہے ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بلوچستان کے شہر خضار کے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی مسجد اور تحریک جاری رہے گی شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ علی بغداد چلو صلو علی الحبیب مدی بغداد چلو بغداد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بلوچستان کے شہر خضار کے جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے شہر کے چاروں طرف بڑے بڑے ایسی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ پیارے بابا جان، میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے سید غلام مصطفیٰ تاری عرض کر رہا ہوں۔ آج سے قریباً ایک سال پہلے ہمارے حالات، میں اسکول جاتا تھا اور گھر میں ایسا کچھ سلسلہ رہتا تھا فلمی ڈراموں کا، ہمارے والد صاحب کی داڑھی بھی نہیں اور بالکل دینی ماحول سے بالکل دور ہی۔ لیکن ایک بار میں نے مدنی چینل پہ بابا جان کی زیارت کی، اس کے بعد میں نے اپنی والدہ کو کہا اور ہم نے کہا کہ بابا جان کیسی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پر ایسا اثر ہوا کہ ہم نے مدنی چینل کے علاوہ دوبارہ کوئی چینل دیکھا نہیں، اور آج 2014 ہے اور میں نے پکا مدنی ہولیا سجا لیا ہے، والد صاحب نے بھی داڑھی شریف سجا لی ہے اور تمام گھر والے بابا جان کے مرید ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، میں بنگلہ دیش کی شہر چٹگام سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے بابا جان، سوال یہ ہے کہ ہم یہاں چونچا ہمارا بہت تنگ کرتے ہیں، چوہا بہت تنگ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو جھوری کے اندر کھانا دے کر رکھتے ہیں، بعد میں وہ چوہا کھانے کے لیے اندر ڈوب جاتا ہے اور اس کا جو درجہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بابا جان، بعد میں ہم یہ چوہا کو پانی کے اندر چبا کر مارتے ہیں یا اس کو کھینچ کر اس کو یا کر کے مار دیتے ہیں، کیا یہ شرعی درست ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ، پہاڑوں کو دیکھنے کی نیت ہے۔ کیا نیت کرنی چاہیے؟ ہر چیز میں غور و فکر کا تو موقع ہوتا ہے اللہ تعالی کی صنعتوں میں، کہ اللہ تعالی جیسا کرم فرمایا، کیونکہ زمین جب بنی تھی تو ہل رہی تھی، تو پہاڑوں کی میخیں، پہاڑوں کے کیل گاڑ کے اس کو ساکن کر دیا، زمین کو ٹھہرا دیا گیا۔ یہ بلند و بالا پہاڑ جو ہے، یہ بھی اللہ تعالی کی قدرت کا نظارہ۔ اب اس پہ غور و فکر کرنا، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت مشق مانگتا ہے۔ آپ دار الافتاح، آپ کو مشورہ دے، کیا نیت ہونی چاہیے پہاڑ دیکھنے کی؟ یہی ذہن میں آیا تھا جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق جو ہے اس میں غور و فکر کرنا، یہی سمجھ آیا تھا اس وقت سوال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم و شان تخلیق ہے تو اس کی قدرت اور وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا قادر ہوگا، ان چیزوں پر غور و فکر اس سے سمجھ آتا ہے کہ یہ نیت اس میں کی جائے، اپنے آپ کو کمتر سمجھا جائے، حقیر سمجھا جائے اس کے سامنے۔ پاپا وہ آیت بھی ہے نا کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ کیا تم پہاڑ کی قدرت کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھا جائے، نہ کہ پہاڑ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کے۔ اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا کہتے ہیں، تو وہ یعنی اللہ نے جو اتنی بڑی چیز بنائی ہے تو اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ جیسے وہ ہے نا، زمین پہ چلو مت اس طرح، ولا تمشی الارض، کہ ولا تمشی فی الارض، زمین پہاڑ جی، اللہ کا کرم ہے کہ مجھ پر گر نہیں رہا ہے جی۔ اصل حافظ صاحب، یہ ہمارا ڈیلے کافی زیادہ ہے اس وقت، اب یہ سمجھے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ کچھ دیر میں 6-8 سیکنڈ بعد وہاں پہنچ رہا ہے، پھر جواب آ رہا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر ہی بات ہو سکے گی فی الوقت۔ کہ زمین میں اکڑ کے نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ نہ تو تم اکڑ کے چلنے کی وجہ سے زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ ہی جو ہے وہ تم پہاڑوں کے برابر پہنچ سکتے ہو. تو اس لیے پہاڑ کو دیکھتے ہوئے یہ غور و فکر کرنا کہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک پہاڑ بھی ہے تو مجھے تکبر کرنا نہیں چاہیے, میری کوئی حیثیت نہیں ہے پہاڑ کے سامنے. تو اس طرح کی نیتیں سمجھ آتی ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی اس عظیم الشان قدرت کے سامنے جو ہے وہ حقیر ترین جانے, اور اللہ کی جو ہے وہ وحدانیت کے اوپر, اس کی قدرت کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا شکر بجا لائے, اعتراف نعمت کرے, نعمت کا اعتراف کرے. یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ اس وقت نیت کی جائے. پہاڑ انسان سے قد میں ضرور بڑا ہے لیکن انسان کی عظمت کے سامنے وہ بڑا نہیں ہے. آپ کو وہ روایت یاد ہوگی کہ وہ سب سے عظیم کیا ہے. آخر کار یہ ارشاد ہوا تھا کہ پہاڑ کا بھی تذکرہ ہوا تھا اور پھر ارشاد ہوا تھا کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اور الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. پوری روایت مجھے یاد نہیں ہے جی, یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اینڈ میں یہ تھا. جی جی, خیر تو پہاڑ اپنی جگہ پر عظیم ہے, قد اپنی جسامت, اپنے وزن اور اپنی قوت میں, لیکن انسان اس سے عظیم تر ہے کہ انسان اس کو چیر کر اس کے اندر آج کل ٹنل بنا رہا ہے, غار, لمبے لمبے غار بنا رہا ہے, جب چاہتا بارود سے اس کو اڑا دیتا ہے, رستے نکال لیتا ہے, اس میں کھود کر اس میں سے نہریں نکالی گئی, روڈ بنائے جاتے ہیں اس کو ہٹا کے. تو یہ کہ اس کی مطلب یہ ہے کہ عظمت کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو دیکھو کتنی بڑی یعنی کہ قوی بنایا, تو میں کمزور ہوں, بالکل حقیر اور ذلیل بندہ ہوں. اس طرح اپنے اندر عاجزی اور انتصاری پیدا کرنے کی نیت سے بھی اگر دیکھے کوئی نیت بنا سکتا ہو اسی کو. عموماً ہم لوگ صرف تفریحاً اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں, تو جب تفریحاً دیکھیں گے دیکھنا مباح ہے لیکن قیامت کے روز اس کا حساب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. دوسرا سوال باپا وہ چوہے کے حوالے سے تھا کہ چوہے کو جو ہے وہ پنجرے میں بند کرتے ہیں روٹی دکھا کر, پھر اس کے بعد اس کو دو طریقے بتائے مارنے کے, ایک تو پانی میں ڈبو دیتے ہیں اس سے وہ مر جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کو کسی اور چیز سے مار دیتے ہیں. تو مارنا تو اس کو جائز ہے بلکہ ثواب کا کام ہے اس کو مارنا بھی, کیونکہ یہ فویسک یعنی چھوٹا فاسق ہے, اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو ہل و حرم کے اندر مارا جا سکتا ہے. لیکن ابھی کہ پانی میں ڈبو کر مارنا یہ سمجھ نہیں آتا اس طریقے سے مارنا کہ بے فائدہ کی اذیت دینا ہے, کسی اور طریقے سے فوری جلدی طور پہ جلدی اس کو مار دے یہ سمجھ آتا ہے بہتر. اس کو فویسک کہا چپلی کو کہا فویسک, اس کو بھی گرگٹ, گرگٹ کو اس کو بھی کہا, چوہے کو فواسق کہا ہے, چھوٹا فاسق. اگرچہ فاسق تو ہے چوہا, بہار شریعت میں چپلی کے بارے میں تو روایت موجود کہ چھوٹا فاسق ہے فواسق, چھوٹا فاسق لکھا ہے, اور اس کو ایک بار میں مارو تو سونے کیا, دوسرے مارو تو اس سے کم, تیسرے مارو تو اس سے کم, اس طرح علی حد القیاس اسی بس قیاس, جتنے بار پہ مارے گا اتنا ثواب کم ہوتا جائے گا, تو ایک ہی بار میں اس کو بھرپور بار میں مار دے. یہ ہیلو حرم میں آپ نے کہا مارا جا سکتا ہے, ہیلو حرم سے کیا یہ تو ہے کہ اس کو حرم میں بھی نہ چھوڑا جائے, مار دیا جائے, یہ انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے اور کھاتا نہیں, خاما کا گھسیٹ کے لے جاتا ہے, کھاتا تھوڑا ہوتا ہے بگاڑ زیادہ کرتا ہے, خالی خالی ہر چیز کو وہ اترتا رہتا ہے, بوریوں کی بوریاں تباہ کر دیتا ہے. تو جو انسان کو اس طرح کے نقصانات پہنچاتے ہیں جانور, ان کو مارنے کی تو اجازت ہے. اب ڈوب کر مرنے میں جلدی مرے گا یا اس کو ضربے لگائیں گے تو جلدی مرے گا, یہ اس کا تجربہ نہیں ہے. تو مارتے بھی ایک بار میں تھوڑی مارتے ہیں, بھاگا تھا بےچارے وہ کچلتے ہیں, ایک بار میں مرتا بھی نہیں, مرتا بھی نہیں بابا, تو اتنے تگڑے ہوتے ہیں جیسا مطلب مارنے کا حال ہوگا. ہر وقت مارنے کی چیز بھی تو اپنے پاس نہیں ہوتی نا, اب وہ چپل مارو تو یا یہ مرے گا یا چپل ٹوٹے گا, دونوں کا فیصلہ ہوگا. پاپا اب تو اتنے بڑے بڑے چوہے نظر آتے ہیں, بلیاں ڈرتی ہیں ان سے. جی جی بلی نہیں, اب بھائی نہیں لائے ہاں, نہیں ایسا بھی اتنے نہیں لائے ہو آپ, بلیاں بلیاں جو ہے نا ایسا پہلے وہ سنتے تھے بچپن میں, دیکھا بھی تھا کہ پکڑتی تھی, آج کل یہ میرا خیال ہے چوہے ہاتھ میں آتے نہیں ہیں. کوئی آپ سے ثبوت مانگے تو, ایسا ہے میں نے ایک دو جگہ دیکھا بھی ہے. ہاں بالکل ہے, یہ تو میں نے باہر دیکھا ہے کہ وہ چوہا گزر جاتا ہے بلی بولتی نہیں ہے, ہاتھ بھی اٹھا نہیں, ہاتھ بھوک نہیں لگتی ہوگی. بلی چوہے سے کیسے ڈرے گی بابا, چوہا بلی سے ڈرے گا؟ لیکن چوہا بھی تو نہیں ڈر رہا نا, خراما خراما جا رہا اس کے سامنے. بابا اگر اس کی سر پر ضرب لگائی جائے صحیح طریقے سے تو پھر مر جاتا ہے وہ. اچھا جی, اچھا چوہا مارنے کا طریقہ نہیں مرتا ہے بابا, میں اس طرح یہ کہ یہ آسانی سے لے کے کم تکلیف سے, تکلیف تو ہونی ہونی ہے, بار بار کچلنے میں تکلیف زیادہ ہوگی, پانی میں ڈبانے سے بھی تکلیف ہی تکلیف ہے, لیکن واقعی فیصلہ نہیں ہو رہا کس میں تکلیف کم ہے, تو جس میں تکلیف کم ہو اس سے مارنا چاہیے. باپا جس کمرے میں چوہا ہو نا اس میں جاتے میں ایک بہت بڑی تعداد کو جاتے میں ڈر لگتا ہے, اب وہ سر پہ مارنے کا اور اتنا زیادہ جو ہے نا وہ تو بےچارے اسی میں پورے ہو جائیں گے. اصل چوہا یہ تو انہوں نے تو پنجرے میں بند کر کے دکھایا نا جی, ہم تو یہ پنجرا زندگی میں پہلی بار دیکھا اس طرح کا, یہ تو آئیڈیا ہی ہے میرا خیال ہے پاکستان میں ایجاد ہونا شروع ہو جائے. باپا یہاں پر ہے یہ کہ پنجرے میں بند کرنے کے بعد, پنجرے میں بند کرنے کے بعد یہ پنجرا ایک میدان میں جا کے کھولتے ہیں, اس چوہا اس میں سے نکلتا ہے, یہ دیکھی ہوئی بات عرض کر رہا ہوں باپا, تو جب چوہا اس میں سے نکلتا ہے میدان ہوتا ہے تو پھر اب چیل جو ہے نا وہ پھر اس پہ جھپٹتی ہے, بیچ میدان میں آ کے اس کو چھوڑتے ہیں اور پھر اس طرح چیل کی وہ غذا بن جاتا ہے, یہ دیکھا ہے باپا. چیل سے پہلے سے ترکیب ہوتی ہے کھانے والے, جو چوہا کا ڈھکن کھولا جائے گا تو چیل جانا تیار ہے. اتنا بڑا میدان بھی ہو باپا, یہ گھر کے پاس دوائیاں آتی ہیں باپا, یہ کمیونیکیشن بہت ہو گیا ابھی, یہ بلی سے چوہے سے چیل سے میدانی میں دیکھا تھا باپا, یہ باپا یہ پنجاب کے میدان میں تو گھاس اور خدرو گھاس کتنی اگی ہوئی ہوتی ہے باپا, یہ بابل مدینہ میں, بابل مدینہ میں یہ واٹر پمپ کا جو علاقہ ہے نا ادھر کے بنجر بنجر میدان ملیں گے آپ کو. جی باپا ادھر ہی دیکھا تھا آپ, کیا مشکل ہے ابراہیم بابو کے پرانے گھر کے پاس, یہ فارمولا بہت مشکل ہے مارنے کا. یہ حدیث پاک میں اس کو فویسک قرار دیا ہے, حدیث پاک ہے فویسک, جی بالکل موجود ہے. جزاک اللہ آمین. ہو سکتا ہے چھپکلی کو بھی فرمایا ہو, جی جی شاید چھپکلی کا تو لکھا ہے, جی ہے اس کا بھی بہار شریعت میں, جی جزاک اللہ خیر آمین. اس کی دوائیاں بھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی باپو میں عرض کر رہا تھا کہ سوال اور چلا دیں ایک ساتھ, دوائیاں تو پورے ہوگا, ایک نے تو وہ آپ کے کام کی بات بتائی تھی مدنی مذاکرے کے باہر. جی سبحان اللہ, تو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیا کریں, ماشاء اللہ جانے کس کی تقدیر بدل جائے, تقدیر نہیں بدلتی تو دعوت دینے کا ثواب تو ملے نہیں. سب کو بولتے رہے مدنی چینل دیکھو مدنی چینل دیکھو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جان اپنار کاچھے ہمارا ایک ٹپ. بابا یہ آڈیو سوال ہے بنگلہ زبان کے اندر اور اس کا اردو خلاصہ بھی ساتھ ہے. بابا جان اپنار کاچھے ہمارا ایک ٹپ پرشن استری جدی سامی کے بولے تمی غریب ہمیں تمہیں نیے سنسار کرب نا تمہیں ہمیں تین طلاق دیب تاہلے کی سامی طلاق ہو جائے اور وہ استری کے نیے স্বামী কি সংসার করতে পারবে সেটা কি শরীয়তে জায়েজ হবে জানালে বড়ই উপকৃত হব. পাপা জান ইনহুনে যো ইমাদ ইমাদ ইমাদ এক মিনিট নেই পহলে মুঝে লাগতা হে বাপা বঙ্গালি সমঝ গয়ে নে বাপা কি সমঝেগা বাপা নে পহলে পড় লিয়া হে ইয়ো না কি লিস্ট পড়ি হে নেই বেজে ইয়ো আব দার লিফটা কা ইমতিহান হে কে বো مرد یہ اب تک ہم یہی مطلب ہے کہ مرد طلاق دیتا تھا وہ اس میں پوچھ رہا ہے عورت طلاق دے رہی ہے کیا دے رہے ہو تین طلاق مرد کو بول رہی ہے تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی مرد پریشان بھی ہو جاتا ہے جواب وہ اس کا سن لیتا ہے اس کا بچار ہو جائے گا ہاں نہیں تو چلا جائے وہ ٹرانسلیشن. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو یہ کہی کہ تم غریب ہو میں تمہارے ساتھ گھر نہیں بساؤں گی میں تمہیں تین طلاق دیتی ہوں تو کیا ایسا کہنے سے بی بی طلاق ہو جائے گا؟ پیارے بابا جان میرا نام محمد سبحان اتاری میں جامعہ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں پڑھتا ہوں. اس وقت 12 ماہ کے مدنی قافلے میں رکن شورا کے ساتھ نیپال میں حاضر ہوں. بابا جان آپ نے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی سواری کا نام کسوا اور یافور رکھنا اچھا عمل ہے کیونکہ ہم اس نام کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنی سواری کا نام کسوا یا یافور رکھے اور اس کی سواری ناراض یا خراب ہو جائے تو وہ کہے کسوا یا یافور نے کام کرنا چھوڑ دیا یا اس کا ٹائر پنچر ہو گیا, یہ کہنا کیسا؟ پیارے باپا جان میرا نام محمد اویس رضا اتاری ہے, میرا تعلق ہند کے شہر اناؤ سے ہے. باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, سوال یہ ہے باپا کہ اللہ رب ہے اور باقی سب اس کی مخلوق خالق کی عبادت کرتی ہے, تو اس کی وضاحت فرمائے کہ رب کیوں قسمیں دے کر غوث پاک کو کھلاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بیدہ عقدۃ النکاح, مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, یعنی طلاق کا جو حق حاصل ہے وہ مرد کو حاصل ہے, اور اس کی بہت ساری حکمتیں بہت ساری وجوہات ہیں کہ کس بنیاد پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے. اسی طرح حدیث پاک میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علیشان ہے انما الطلاق لمن اخذ بالساق, کہ طلاق کا حق جو ہے وہ اس کو حاصل ہے جس کو ساق کا حق حاصل ہے, یعنی مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے. تو عورت کے اس طرح کہنے سے تو کسی صورت بھی طلاق نہیں پڑ سکتی کہ میں تمہیں تین طلاق دیتی ہوں, تو مرد یہ طلاق کا محل نہیں ہے, یعنی مرد کو طلاق نہیں دی جاتی, عورت کو طلاق دی جاتی ہے اور طلاق دینے والا مرد ہوتا ہے. ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اختیار دیا جاتا ہے, لیکن اس کی بہت ساری شرائط ہوتی ہیں کہ کس صورت میں جو ہے وہ طلاق کا حق وہ عورت کو حاصل ہوتا ہے, اور اس کے لیے یہ الفاظ نہیں بولے جاتے, اس کے الفاظ دوسرے ہوتے ہیں. تو بہرحال کہ جو سوال کیا گیا ہے کہ تم غریب ہو میں تمہارے ساتھ گھر نہیں بساؤں گی, تو ظاہر ہے یہ مناسب نہیں ہے اس طریقے سے کہنا, لیکن جو الفاظ کی کہے گئے ہیں کہ میں تمہیں تین طلاق دیتی ہوں تو اس طرح کہنے سے یہ طلاق واقع نہیں ہوگی, عورت اس مرد کے اختیار جو ہے وہ نکاح کے اندر ہی رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دوسرا سوال, دوسرا سوال بابا وہ یافور اور قصوا کا تھا کہ اس کا نام محمد سبحان تھا. اب اگر کوئی بولے کہ محمد سبحان مدنی کاموں میں سستی بہت کرتے ہیں تو جو اس کا حکم ہوگا وہ قصوا اور یافور نامی گاڑی کا ہوگا. فیصلہ ہو گیا بابا, فیصلہ ہو گیا تھا. سب کے ہی نام ہمارے عموماً مقدس ہوتے ہیں, میں تو مقدس نام رکھنا ہی چھوڑنا پڑے گا پھر تو. لیکن اب یہ کہ مقدس نام لے کر اس طرح کی کمزور بات نہ کرے, یہ ایک مطلب احتیاط کا مقام ہے کہ محمد سبحان اب سست ہو گیا ہے. یہ الفاظ کے ساتھ نہ کہے بلکہ یہ کہے کہ یار یہ سست ہو گیا, یہ ایک احتیاط. اسی طرح وہ قصبہ کے ساتھ وہ لفظ بولنے میں جائے یار میری گاڑی خراب ہو گئی یا اس کی گاڑی یہ پنکچر ہو گیا, اس طرح کچھ اگر نبھا لے تو مدینہ مدینہ. ورنہ اگر ڈائریکٹ بولا بھی تو مراد اس کے نعوذ باللہ سرکار کی قصبہ نہیں ہے بلکہ اپنی یہ گاڑی ہے جس کو یہ بول رہا ہے کہ اس میں پنکچر ہو گیا. اب تو بچے پیشاب کر دیتے ہیں چھوٹے اور نام بھی بڑا مقدس ہوتا ہے تو چیخ کر بولتے ہوں گے سبالنا اس نے پیشاب کر دیا, اس نے پیشاب کر دیا یہ تو صحیح ہے, نام لے کر بولنے میں تو آزمائش تو ہے. اب اس سے تو بچت کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. میں اسی لیے مطلب وہ دکانوں کے نام جو رکھتے ہیں نا جیسے مدینہ اسٹور مثلاً کسی نے رکھا, اب یہ کیا ہے بولنا یار یہ مدینہ والے سے نہیں لینا یہ ٹھگتا ہے, تو یہ مزہ نہیں آئے گا. آپ کو مثال دینے کے لیے عرض کیا تو نام دنیاوی نام اب اپنے کام کیسے ہیں سب جانتے ہیں کیسے کام ہے. اب ایسے مطلب کام دو نمبر کے اور نام اتنا مقدس یہ دکانوں پہ جمتا نہیں. بہت کم دکاندار ہوں گے جو 100% حلال روزی کماتے ہوں گے فی زمانہ اس دور میں. جو حلال روزی کمانا چاہتے ہیں ان کو بھی حلال روزی کمانا آتا نہیں, مشکل ہی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ حلال ہے لیکن بعض اوقات اس میں حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے جہالت کی وجہ سے, معلومات کی کمی ہونے کی وجہ سے. تو نام دنیا بھی رکھے جیسے وہ جال اسٹور, یہ جال اسٹور یہ کیا نام ہوتا ہے تو مال کھینچنے کا جال. اچھا اس طرح دنیا داری کا نام رکھ لے آدمی, یہ ایک میری مطلب سوچ ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. تو مدینہ اسٹور رکھتا ہے تو گناہ نہیں ہے اس کو. میں تو ایسے کہ لوگ پھر آپ کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اس مقدس نام کے بارے میں باتیں بنائیں گے تو بناتے ہیں. تھیلیوں پہ لکھا ہونا الگ ہے کہ وہ تھیلیوں پہ یہ لکھا ہو کہ کوئی ایسے نہیں اس نام کا ہو اور وہ کوئی کیس نہ کر دے کہ میرے مجھے ڈیگریڈ کر رہا ہے مجھے پتا نہیں ہوں. عمر ہوتے ہیں اسلام میں کئی ہوتے ہوں گے, ایک مدینہ سائیکل تو مدینہ اسکوٹر تو مدینہ جنرل اسٹور تو مدینہ کرانہ مرچنٹ, خدا جانے کتنے نام اس طرح ہوں گے. مدینہ خالی پیسے کھینچنے کے لیے گئی ہے. صلو علی الحبیب, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کریں گے, غیبت کریں گے, غیبت سنیں گے. صلو علی الحبیب مدنی بہار. ایک اسلامی بہن کے بیان کا لب لباب ہے اور یہ بات یاد رکھیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میلز کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. یکم ربیع الاول 1435 ہجری بمطابق 2 جنوری 2014 عیسوی بروز جمعہ رات مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جانے والا سلسلہ مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دوران مدنی مذاکرہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ نور والا چہرہ تقسیم کرنے کی ترغیب دلائی. الحمدللہ عز و جل میں نے بھی اسی وقت 1200 رسائل تقسیم کرنے کی نیت کر لی. رات کو جب میں سوئی تو سر کی آنکھیں کیا بند ہوئی, دل کی آنکھیں کھل گئیں, کیا دیکھتی ہوں کہ جن نور والے آقا کا بیان جس مبارک رسالے میں تھا اس رسالے کو تقسیم کرنے کی میں نے نیت کی تھی، وہ نور والے آقا اپنا نورانی چہرہ لیے میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بپا آپ کے مدنی پل جاری تھے، میرا خیال پورے ہو گئے، پورا ہو گیا تھا مضمون وہی کہ وہ نام وغیرہ کیا ہوا، وہ نام کے تعلق سے میں کر رہا ہوں، پورے ہو گئے تھے بپا۔ وہ تیسرا بھی سوال تھا جی، ایک اور سوال دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے یار۔ جی جی، یہ تو حضور گفتگو کا قول ہے کہ جب تک مجھے اللہ تعالیٰ نہیں بولتا میں نہیں کھاتا، اور مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبد القادر کھا، عبد القادر پی، اس طرح کے اقوال موجود ہیں میرے مرشد غوث پاک کے۔ تو اس میں یہ کہ اللہ خالق ہے بندہ مخلوق ہے، تو یہ یوں تو یہ سوال بن نہیں رہا سے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ناز برداری فرمائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی کیسی ناز برداری فرمائیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے جرمٹ مارنے والے رات کو قیام کر مگر تھوڑا، رات کو عبادت کرو، عبادت کے لیے کھڑے رہو مگر تھوڑا کم۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، ابھی اس میں کیا بات بنے گی، اللہ خالق ہے اور نبی مخلوق ہے تو وہ اللہ کیوں کہتا ہے، تو اس میں کیونکہ گنجائش سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میرے مرشد غوث پاک کہ اللہ کے مقبول بندے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی دل جوئی فرمائے، ان کو خوش کرے، تو اس میں کیا مطلب، کوئی وسوسے کی صورت میری سمجھ میں آ نہیں رہی کہ اس کا شاید جواب ہو گیا اس کا، اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں دل جو ہی کرتا ہے، خوش کرتا ہے، دنیا میں بھی خوش کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی خوش کرے گا، آخرت میں بھی خوش کرے گا۔ اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی، یہ روایت ایک یاد آ رہی ہے حافظ صاحب، اگر آپ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ روایت سند کے حوالے سے کیا اس کی صورت ہے، یعنی وہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال راہ خدا عز و جل میں صدقہ کیا، اور لباس تھا جس میں مطلب وہ کانٹوں سے انہوں نے بٹن کا وہ حساب کتاب تھا، اور فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے کہ فرشتے نے آ کر کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ابو بکر اس حالت میں اپنے رب سے راضی ہے، ایسی ہے روایت نا، اس طرح کی روایت ہے۔ اب سند کی حیثیت کیا ہے واللہ اعلم، باقی روایت ہے جی، یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے وَلَسَوْفَ فَيَرْضَى، کہ جی یعنی جب یہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر سورہ لیل کی آخری آیات نازل ہوئی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمائے کہ یہ جو مال خرچ کرتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب عز و جل کی رضا حاصل کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان کا رب عز و جل ان سے عنقریب راضی ہوگا۔ تو اس پر پھر وہ جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا تھا بارگاہ رسالت میں، جو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی جبریل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، ان سے پوچھیے کہ یہ بھی راضی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تھے اور کہا تھا انا ارضی انا ارضی انا ارضی، میں اپنے رب عز و جل سے راضی ہوں، میں اپنے رب عز و جل سے راضی ہوں، میں اپنے رب عز و جل سے راضی ہوں۔ ارے بندے کا اپنے رب کی سے راضی ہونے کا جو سلسلہ ہے، تو جیسے کہ راضیت مرضیہ جی، رب اس سے راضی، وہ رب سے راضی۔ قسم کا ایک پہلو جو ہے وہ یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العزت جل وعلا نے جہاں جہاں قسمیں یاد فرمائی ہیں تو قسم کا ایک جو پہلو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم یاد فرماتا ہے اس چیز کی اہمیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کرنا یہ ایک اس کے اندر حکمت ہوا کرتی ہے۔ اب گھوڑا ہے، گھوڑے کے جو سم ہوتا ہے جو اس کا پاؤں ہوتا ہے اس سے دھول اٹھتی ہے، اب وہ ویسے دھول اٹھتی رہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی راہ کے اندر جہاد میں ہو اور اس گھوڑے کے سم سے جو دھول اٹھ رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی ہے، تو وہ اس کی اہمیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے۔ تو اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی وہ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ نے جو ان پر نعمت کی تھی، جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کیا اور ان کے سامنے ظاہر فرمایا، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو وہ قسمیں جو دی جا رہی ہیں، کھلایا پلایا جا رہا ہے، وہ ان کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے۔ قسمیں دے دے کے کھلا دیکھو جھوم کے بولو، جھوم کے بولو، آنکھوں سے لگا کر بولو، گھر میں لے رہا کر بولو، چھتوں پہ لے رہا کر بولو، موٹر سائیکل میں لگا کر بولو، ارے کار میں لگا کر بولو، ارے بسوں پہ لگا کر بولو، ہاتھ میں اٹھا کر بولو، دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر بولو، دوست کا جھنڈا، دوست کا جھنڈا، دوست کا جھنڈا، دوست کا جھنڈا، دوست کا جھنڈا، عظمت والا امین بابا کے یہاں اگر ڈنڈے لگ گئے ہوں جی سر اس کا بھی منظر ہم کو مدی چینل کا بھی دکھا دو نا یار آج آج لگ گئے ابھی مغرب کے بعد باپا کے آستانے پہ بھی الحمدللہ عشاء کے بعد 11 جھنڈے باپا کے گھر پہ بھی لگ گئے جزاک اللہ آپ کے گھر پہ بھی سر ہم کو یار وہ مدنی چینل پہ اس کا منظر دکھا دینا نا انشاءاللہ چھوڑا گھر پہ لگے جی ایک ایک لگایا ابھی باپا اس میں آج رات میں پہنچیں گے مزید جھنڈے چھوٹے کچھ آئے اور چلے گئے آئے اور چلے گئے تو کل لگ جائے تو جی بابا کل لگ کر دکھائیں گے بھی انشاءاللہ سبحان اللہ دل جوئی ہو جائے گی ان کی بھی میرا گھر دیکھ کر میری دل جوئی ہو جائے گی شہزاد حضور کا گھر ہے ساتھ میں جی لگ گیا ہوا ایک ایک تو لگا دیا انشاءاللہ مزید سبحان اللہ بابا تیلگو زبان سے ہند میں ہمارے پاس سوال آیا ہے یہ سہیب بھائی ہند کی اس زبان کے اندر تیلگو کے اندر سوال کر رہے ہیں آپ سے اور اسلامی اچھا وہ پہلے یہ عرض کر دوں کہ وہ حسن مدنی ہیں یا اٹھ گئے نہیں تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے دکھائیں حسن بھائی کو 11 بجے 11ویں والے آقا کی بارگاہ میں ان کی روانگی ہے لبائی بابا ارے واہ سمجھ نہیں آئے بابا بغداد کے مسافر یہاں تشریف فرمائے سبحان اللہ کتھئی جیکٹ میں فیضان مدینہ سے ان کی رخصت ہے اچھا کتھئی جیکٹ مل لیا ہے ابھی سے سردی لگنی شروع ہوئی آج سردی ہے بابا یہاں پر بھی کچھ بڑھ گئی ہمارے میلاد ہول میں اور سردی چلو تو ایک جوش ہے نا سفر کا بھی ماشاء اللہ اللہ مبارک کرے آپ کو آمین اور میرا اور جو جو آپ کو کہنا چاہتے ہیں میرا ان سب کا سلام ہمارے پیر و مرشد شان شاہ بغداد کے دربار میں عرض کیجیے گا اور ان کے شہزادگان احاطے میں تشریف فرمائیں حضرت سید عبد الرزاق شاہ صاحب حضرت سید عبد الجبار شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ما دیگر بھی کچھ قبور ہیں تو وہ بھی غالباً آپ کے خلفاء ہوں گے کچھ اب ان کا تعارف نہیں شاید کچھ ان دنوں تو لکھا رہا بھی نہیں تھا کچھ تو ان سب کو بھی سلام عرض کرنا انشاءاللہ امام غزالی قبرستان وہاں موجود ہے الغزالی قبرستان سبحان اللہ وہاں بھی حاضری دیکھ کر میرا سلام امام غزالی ایک سے ایک اولیاء کرام ہمارے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت پہ بھی سلام غریب نواز کے والد صاحب بھی وہاں ہیں لیکن شاید تو بتائے تو بتائے آپ کو ان کو بھی سلام پھر کربلا شریف امام علی مقام کو سلام سہادہ کربلا کو سلام یا جا حاضریاں ہو نجف اشرف کی حاضری ہو تو بولا مشکل خوشا کو سلام شاندہ میری صاحب مغفرت کی دعا ہو خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں آپ سے ملائے آمین آمین بعد اب حاضری کی باپا دعا فرمائیے گا اللہ بعد اب حاضری نصیب فرمائے فیضان غوث اعظم آپ پر بھرپور طریقے پر جاری ہو جائے آمین ماشاءاللہ تھوڑی دیر میں باپا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا مسافر آپ پڑھیے. اب کلام ہے نہیں ان کے پاس. اچھا آپ پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. یہ مجھے بھی یاد نہیں ہے. آج وہ امام صاحب نظر نہیں آ رہے. امام صاحب پڑھتے تھے. صلو علی محمد. عرض کرنا تھا ہم نے عرض کر دیا کلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بتائیے ہند سے تیلگو زبان کے اندر وہاں کے مقیم اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے اور اردو میں اس کا خلاصہ ہے اور مزید بھی آگے چند سوالات ہیں. یم چلا رہے ہیں. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نا پیر محمد جاوید آندھرا پردیش ہند شافے کابر نیچے ماٹڑتنا. پرابلم ہوئی بابا جان ابھی دے چیز میں کلیئر چیئلی. ایک تلی کو ادھر ہو ఒకవేళ తన తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత అదే తల్లికి వేరే ఇంటి పెద్ద పెద్దలు పెళ్లి చేశారు వేరే భర్తతో, ఆ కొడుకు ఒక్కొక్క ఏదో ఉంటాయో ఆ తండ్రి మీద వర్తిస్తాయా? ఆ తర్వాత ఆ తండ్రి కూడా తన కొడుకును సరైన పద్ధతిలో చూడాడు. బాబాజాన్ మీరు నా ఈ సందేశాన్ని మొత్తం క్లియర్ చేయండి దయచేసి. ప్యారే బాబాజాన్, ఈ హమారే ఇస్లామీ భాయిని తెలుగు జబాన్ మే హింద్ సే సవాల్ కియా. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو جائے اور بچے کے والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا, تو اب اس بچے کے والد کے جو حقوق ہے کیا یہ اپنے امی کے نئے شوہر کے ساتھ ادا کرے گا؟ کہ اگر اس کے جو نئے والد ہوئے یہ بچے کو نہیں مانتے, ڈانٹتے جھڑپتے بھگاتے ہیں, تو ایسی حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. میں ہند بنارس سے اشرف جمال اختاری بول رہا ہوں. حضرت صاحب میرا سوال ہے کہ سر یا داڑھی میں کچھ سفید بال ہیں, کیا اسے توڑا جا سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. میرا نام محمد فاروق اتاری ہے. میں ہند کا خلتاد شہر میں رہنے والا ہوں. پاپا میرا چار سال کا لڑکا یا غوث کا نعرہ لگاتے ہوئے انتقال کر چکا, تو کیا ایمان پر خاتمہ ہوا؟ کیا وہ ماں باپ کی بخشش کروائیں گا؟ کیا رہنمائی فرمائے. پہلا سوال تھا اگر کسی بچے کے والد کا اگر کسی بچے کے والد کا بچپن میں انتقال ہو جائے اور بچے کی والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا, اب جو اس کا سوتیلا والد ہے, آیا بچے کے حقیقی والد کے حقوق ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے لیے؟ تو حقیقی والد کے حقوق اس کے لیے نہیں ہوں گے. حقیقی والد والے احکام اس پہ نہیں آئیں گے. البتہ ادب و احترام کا سلسلہ وہ اس کے ساتھ بھی وہ رکھے گا جو اس کو بڑوں کے ساتھ رکھنا چاہیے, لیکن یہ کہ جو والد کے حقوق ہیں وہ اس پر لاگو نہیں ہوں گے. سوتیلی ماں کے حوالے سے غالباً اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت سے جو مسئلہ پوچھا گیا تھا سوتیلی ماں کے حقوق وغیرہ, تو مجھے یاد پڑتا ہے شاید اس میں اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت نے کچھ اس طرح ترغیب دلائی ہے, کیونکہ سوتیلی ماں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرتا ہے تو اس میں اس کے باپ کی دلجوئی اور اس کے باپ کی راحت ہے. تو یہ بھی وہاں نیت کر لے کہ میں اگر سوتیلی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو اس سے والد صاحب کی دلجوئی ہوگی اور ان کو راحت ملے گی اور ان کا ایک وہ اچھا وہ رہے گا. تو کیا یہ بات مطلب سوتےلے باپ کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے کہ اس میں ماں کی راحت ہے, ماں کی دل جو ہے, کیونکہ جب اس طرح کا کچھ سلوک نہیں بنتا نا تو ماں بھی ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں آ جاتی ہے, یا سوتےلا باپ ہو یعنی یوں دونوں میں سے کوئی ہونا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اولاد کے غلط رویے کی وجہ سے, کیونکہ اولاد قبول نہیں کرتی سوتےلی ماں کو یا سوتےلے باپ کو کہ میری ماں نے دوسری شادی کیوں کر لی, میرے باپ نے دوسری شادی کیوں کر لی, ہم پر یہ لا کر مطلب سوتےلی ماں بٹھا دی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر لا کر سوتےلا باپ بٹھا دیا. آواز آئی تھی حفظ صاحب؟ جی جی جی. یہ ہے نا جی اس طرح فرمایا اور میں نے عرض کی کہ وہ ادب و احترام کا سلسلہ رکھے گا اس کے ساتھ, تو ظاہر ہے اس میں وہ یہ بھی نیت کر سکتا ماں کی دل جوئی, اور ماں دل جوئی ہوگی اس میں ماں کی, اس طرح وہ کرے گا. دیگر یہ کہ اس میں مزید اس حوالے سے دیکھیں تو دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے فوائد بہت ہوں گے. اگر وہ اسے بگاڑے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گھر کا ماحول خراب ہوگا, تو اس کے لیے یہی ہے کہ دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, ہر اعتبار سے اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ باپ کا جو ہے وہ ادب و احترام, اگرچہ وہ سوتےلا ہے اس کے ساتھ وہ ادب و احترام والا معاملہ کرتا رہے. بابا آپ جو فرماتے ہیں نا بعض اوقات کہ یہ ماں کوئی ایک پوت ہو جائے تو دوسرے کی شادی کروا دو, تو یہ شادی نہ ہونے میں جو بہت بڑی ایک وجہ ہوتی ہے نا وہ اولاد کا قبول نہ کرنا ہوتا ہے, اور اولاد سگے ماں باپ کی بھی مطلب کہ وہ سمجھے کہ نافرمان بن جاتی ہے اور اسے نفرت کرتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیوں شادی کر رہی ہے. تو جب تک اولاد کی سوچ مثبت نہیں بنے گی کہ یار یہ ان کی شادی ہو جانی چاہیے اور ہم مطلب کہ قربانی دیں گے, کمپرومائز کریں گے, پیار و محبت سے رہیں گے, یا اگر کوئی ایسی ناخوشگوار بات ہو گئی تو ہم برداشت و صبر کریں گے, تو میرا خیال ہے شاید یہ مطلب ماں یا باپ میں سے کوئی اگر ہمت کرتا ہوگا تو شاید یہ کر لیں گے شادی. اولاد رکاوٹ بنتی ہے لیکن یہ اتنا نہیں سوچتے کہ کل ہمارے ساتھ ایسا ہوا اور ہماری بیوی یا شوہر فوت ہو گئے تو ہم بھی تو دوسری شادی کی خواہش کریں گے, تو پھر کوئی رکاوٹ کھڑی ہوئی تو وہ نہیں, اس وقت نہیں سمجھ سوچتے نہیں سمجھ پڑتی. موت تو آتی ہے, موت تو ہنستے کھیلتے آدمی کو آ جاتی ہے. یہ ابھی پچھلے دنوں جو اپنا عبرت ناک موتے میں برادری میں ابراہیم باپو نے جو کیا تھا وہ اس میں یہ تھا کہ ایک مدنی خبریں میں نہیں چلا تھا, وہ کل میں نے وہ سلسلہ چلوایا تھا یار سلسلہ دیکھوں تو یار اس میں یہ سب سے جو مجھے سب سے جو چوٹ کرنے والا جو منظر تھا وہ یہ تھا, کھیل کے میدان میں کھلاڑی مسکراتا ہوا ایٹھتا ہوا آیا میدان میں اور یوں کر رہا ہے اور یوں کر کے یوں ہو گیا, پھر یہ اس کا ہاتھ فیل ہو گیا, ہٹا کٹا جوان. یہ تو ایسی عبرت ہے کہ یہ حکایت تو زبردست مطلب عبرت کا سامان ہے. وہ کون تھا مذہباً وہ کچھ اس میں وضاحت نہیں تھی. یہ جو آپ عبرت نہ خبریں منگواتے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر ان کو یہ بھی ساتھ ساتھ میں یاد دلاتے رہے نا کہ یہ تاریخ دے اس میں کس تاریخ کا واقعہ ہے, کس ملک کا واقعہ ہے, اور اگر پتا ہو تو اس کا مذہب بھی لکھ دیں, بھلے ہم بیان نہ کریں تو کم از کم مسلمان کا پتا چلے تو آدمی دعائے مغفرت ہی کر دے. یہ اور اس میں یہ کب کا ہے تاریخ ہو نا تو اس میں تاریخ بتانے میں بعض اوقات نہیں ہوتی, اٹریکشن پیدا ہوتا ہے اس میں. تو جو بھی بھیجتے اس طرح کا تو وہ یہ کوشش فرمائے عبرت نہ خبریں کے لیے کہ اس کا سیاق و سباق بھی بھیجا گئے, فلاں تاریخ فلاں ملک, اور مرنے والے کا اگر نام پتا ہے تو وہ بھی لکھ دے, اور اگر وہ خودکشی کا کیس ہے تو یہ نہ لکھیں گے خودکشی کا کیس ہے کہ اس کا پردہ رکھے, مسلمان ہو تو اس کا پردہ رکھے, اگر وہ کافر ہے تو نام بتانے میں رج نہیں ہے, کیونکہ نام تو ویسے اخباروں میں آتا ہی ہے نا. اب ایک شخص کاؤنٹر پر کھڑا تھا, یہ بھی عبرت نہ خبروں میں دکھا دیا گیا, یہ بابا یہ کاؤنٹر پر کھڑا تھا اور کاؤنٹر پر سر رکھ کر کھڑا ہوا تھا جی جی جی, اور دھار کر کے گرا. یہ نہیں یہ تو دعا کر رہے, یہ مدینے میں ٹھا کر کے آنکھوں میں گرے, یہ دعا کر رہے بابا, یہ مدینے میں یوں کر کے آنکھوں کے قدموں میں گر گئے اور وہ نکل. کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی کاش غش میں گرتا پھر تڑپ کے مر جاتا, زاہد زمانہ بھی رشک کرتے آسے پر گھر پٹیے ہر قد میں دفن ہو کر جا زاہد اور بھی سوال تھا کوئی سوال تھا نا بھی اس میں پورے نہیں ہوئے سوال سر یا داڑھی کے بال میں اگر بالوں میں سفید بال ہوں کیا اس کو توڑ سکتے ہیں جی بتائیں گے جی مکرو لکھا ہے بہار شریعت میں کہ یہ جو بال سفید ہو اس کو زینت کے لیے توڑنا اکھیڑ لینا یہ مکرو ہے حدیث شریف بھی نقل کی گئی ہے جی یاد ہو تو بہن فرما دیجیے غالباً وہ نیزہ ہوگا اس کے لیے قیامت کے دن اس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اس کو جس سے اس کو ایزا دی جائے گی تکلیف دی جائے گی جی جی یہ سفید بال جو اپنے بالوں سے جدا کر لیں گے نا ان کو مطلب یہ نیزہ بنا کر قیامت کے دن وہ بھونکیں گے اس سے اس مفہوم کی حدیث شریف بھی ہے لیکن پھر اس کی وضاحت صدر الشریعہ نے الگ سے کی ہے کہ جبکہ یہ زینت کے لیے ایسا کیا ہو اس نے سفید بال چنے ہو تو یہ وعید ہے کہ وہ نیزہ بن کے بھوکے جائیں گے خالی مکرو بولنے میں عوام ڈرتی نہیں ہے مکرو بلکہ معاذ اللہ ضرورت مند بولتے ہیں مکرو بے نا مکرو رہے مکرو بے اس طرح بولتے ہیں مکرو بے نا تو بھائی یہ زینت سے مطلب یہ کہ مطلب ایک خوبصورتی کے لیے چلو سفید بال ہے تو تھوڑا نکل جائے گا تو خوبصورتی پیدا ہوگی یوں آپ کو بوٹا سمجھے گا میرے کو تو یوں مطلب اچھا اب یہ کہ اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہوگی سفید بال توڑنے کی عموماً کی بات کر رہا ہوں عموماً آدمی سفید بال جدا کرتا ہے اس لیے یار ابھی کہاں سفیدی نظر آئے گی گنجائش موجود ہے اب مثال کے طور پر کسی کے بہو میں سفید بال آ گیا اور وہ آنکھ کے آگے نڑتا ہے اب ہے سفید اب اس لیے اس نے مطلب کاٹا کہ آنکھ پہ چبھ رہا ہے تو اب یہ زینت کے لیے نہ ہوا ٹھیک ہے یہ کاٹ ناجائز ہو گیا اس کا یہ ایک وجہ ایسا میں تو اس طرح ایسی جو وجوہات وجوہات آ سکتی ہے کہ مونچھ کا بال کو بڑھ گیا یا ایسا مڑ کے آ گیا کہ گھر بال منہ میں داخل ہو جاتا ہے اس سفید بال کو اس نے کاٹ دیا کہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے نا تو یہ زینت نہ ہوئی تو اس لیے وہ صاحب بہار شریعت کی جو وضاحت ہے نا سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ یہ عالم کا یہ ماشاء اللہ تیسرا سوال باپا یہ تھا کہ چار سال کا بچہ یا غوث کا نعرہ لگاتے ہوئے انتقال کر چکا تو کیا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اور وہ ماں باپ کی بخشش کروائے گا تو اس پر یعنی یقینی طور پر تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار جو ہے وہ ایک بچے کی وفات پر جو ہے فرمایا اس کے لیے جنت کی چڑیا کے الفاظ استعمال فرمائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا تو یقینی طور پر یہ کہنا کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا یہ ہم نہیں کہہ سکتے البتہ اس کے ساتھ حسن زن کا ایک بہترین پہلو ہے اور بہترین علامت اس کی ظاہر ہوئی ہے کہ موت کے وقت اس طرح اللہ کے ایک کامل ولی کا اس کے زبان پر نام آنا تو اس کا ہم اعتقاد رکھیں گے حسن زن رکھیں گے اس کے ساتھ کہ وہ چھوٹا بچہ ہے ویسے ہی یہ اس کے لیے ایک بڑی بشارت کی بات ہے یعنی بچے کے لیے کہ اس طرح اس جب اس کے کوئی گناہ ہی نہیں تھے تو اس حالت میں اس کا انتقال کر جانا قیامت کے دن اس کے لیے تو یہ ایک فائدے والی چیز ہے اور کیا وہ ماں باپ کی بخشش کروائے گا تو وہی بات ہے جو عرض کر دی گئی تو اگر عقیقہ اس کا کیا ہے اور اس کے انتقال پر صبر کیا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ سے حسن ظن رکھیں گے تو وہ ماں باپ کی بخشش کروائے گا انشاءاللہ بابا وہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بابا سوچ ان کے ماں باپ کیسے ہوں گے میں یہی سوچ رہا تھا بابا کہ اس کے گھر میں کتنا یاغوس کہا جاتا ہوگا اللہ میں تو ان کے ماں باپ پر رشک کرتا ہوں یار یہ کیسے ماں باپ ہوں گے غوث پاک کے دیوانے غوث پاک کو چاہنے والے چار سال کے بچے کو یہ گھر میں منقبتے اور یا وڈا پیر اور یا غوث پاک سنتے رہو گے سبھی تو اس نے بولا ہوگا نا یا غوث پاک یہ تو خوش نصیب خاندان ہے اور ویسے بھی چھوٹا بچہ تو اس کے گناہ تو ویسے بھی نہیں ہوتے یہ بہت ہی اچھی علامت ہے لیکن بات وہی ہے کہ ہم کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ایمان پر گیا یا یہ کفر پر گیا یہ ہمارے پاس فیصلہ ہم پر نہیں چھوڑا گیا یہ اللہ جانے اس کے پیارے حبیب جانے بتائے یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ اچھی حالت میں موت کے حوالے سے کیا مطلب صحابہ اکرام علی مردوان کی بھی تمنائیں ہوتی تھی یا ہمیں تمنا کرنی چاہیے بالکل یہ تو نیکی کرتے کرتے نیکی کے دوران انتقال کے تو صحابہ کرام کے استعمال بھی ہیں کہ ہم اس طرح دنیا سے جائیں جیسے روزے کی حالت میں کوئی جائے, بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المعظم کے جو روزے رکھتے تھے بکثرت, فرمایا کہ میں مطلب ہے کہ مفہوم یہی ہے نا کہ اس میں موت لکھی جاتی ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ میری موت اس صورت میں ہو کہ میں روزے سے ہوں. غالبا اس مفہوم کی حدیث آتا کے مدینہ میں مل جائے گی. تو بہت اچھی بات ہے, میرا نام دل میں دیکھ دیکھ کر مرنا وہ اچھا انداز سوئیے, یا گالیاں بکتے بکتے مرنا, شراب پی کر نشے میں بدمست ہو کے مرنا, یہ کوئی اچھی علامت ہی تو نہیں ہے. بابا وہ جو آپ نے ابھی کھیل کے دوران کا جو مرنے کا سلسلہ ہوا کسی کھلاڑی کے, وہ منظر ہم نے نکال لیا ہے. یار یہ بہت عبرت ناک ہے, واللہ باللہ تاللہ بہت عبرت ناک منظر ہے. میں یہ تعجب کرتا ہوں کہ مدنی خبریں والوں کو یہ شاید عبرت ناک لگا نہیں, انہوں نے دوسرے بتائے. اصل وقت کم ہوتا ہے تو اپنی اپنی وہ سوچ ہوتی ہے نا, تو میرا انتخاب اس پہ پڑا گیا یار یہ منظر ایسا ہے. یہ تو مبلغین کے لیے بیان کرنے کا وہ ایک حکایت ہے, یہ پورا اس کا پتہ چلتا نا کہاں کا ہے کیا تاریخ ہے. تو یار یہ ایمانداری کی بات ہے, اتنا اس میں آدمی یار ہٹا کٹا نوجوان مسکراتا ہوا ہے جیسے آ رہا ہے اور ٹھا کر کے گر گیا, جو چت ہو گیا. کیا مطلب آدمی یار اپنی طاقت پہ اترا ہے, اپنے کھیل کے مطلب مہارت پر اترا ہے, انسان کیا مطلب اپنے مال پر اترا ہے, پلازوں اور عمارتوں پر اترا ہے, بینک بیلنس پر اترا ہے, نہیں اپنی لگام کسی اور کے ہاتھ میں. کئی اور ویڈیوز ہیں جو مختلف بتاتے ہیں باپا, وہ منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. کہتے ہیں ایسے کئی اور ویڈیوز ہیں جو کہ کھیل کے میدان میں لوگ کھیلتے کھیلتے اور مرے ہیں, کھیلتے کھیلتے مرے ہیں کھیل کے میدانوں میں, مگر وہ مسکراتے ہوئے آتا نہیں دکھایا ہوگا نا, یہ مسکراتا ہوا آیا دوسرے لمحے سمجھو گرا گیا. اس کا منظر ہی کچھ ذرا دکھائیے, عبرت ناک منظر ہے یار. آدمی کانپ جائے یار, کیا اپنی زندگی ہے, بلبلا ہے ابھی, بلبلا پھٹ گیا غبارے میں ہوا بھری دیر سے تھوک ماری پھٹ گیا, یہ ہوگا مسکرا رہا ہے, یہ آ رہا ہے کہتا ایک روب کے ساتھ آ رہا ہے خوش ہو گیا گیا. ہاں اللہ ایمان پر بہت ہم سب کو نصیب کرے. مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے جلووں میں کھیل کے میدان میں ہم مرنا نہیں چاہتے, خدا جانے اس کا مذہب بھی کیا ہے پتا نہیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, پر جو کرنا ہے آخر موت ہے, دب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا, حسین تیرا خاک میں جائے گا, ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, جو کرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کب تلک تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن اب ابھی جو حدیث بابا بیان ہوئی تھی وہ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں جو آقا کے مہینے میں ہیں کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے. فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے, لوگ اس سے غافل ہیں, اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں. جو مرنے کا موت کا ذکر نہیں ہے. جی باپا, جزاک اللہ. آمین. باپا یہ اجازت بغداد کے مسافر خصوصی دعا کرتے رہیے گا عافیت کی بادہ بہادری کی. سورہ قریش پڑھ لینا وہاں بھی آتے جاتے سورہ قریش انشاءاللہ کا ورد ذہن میں رکھنا انشاءاللہ. اللہ آپ کو حفاظت کے ساتھ رکھے وہاں. آمین. اللہ حفاظت کرے اور آپ کو خیریت سے ہم سے ملا. آمین. اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کو لے گی کس دم یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم یا پیر غوث آئے گا کب یہ سر پر تیرا بولا کہنا آئے گا کب یہ سر پر تیرا بولا کہنا کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعا یہ کرنا سے دعا یہ کرنا کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعا یہ کرنا کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعا یہ کرنا Thank you. حافظ صاحب اگر ممکن ہو تو کچھ جھنڈے اگر غوثیہ جھنڈے جو ہیں ہمارے جی یہ ساتھ لیتے جائیں جی محمد آشر جی لے جا رہے ہیں لے جا رہے ہیں وہاں پر ترکیب بن گئی ایمان افروز واقعہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے یا غوث کہتے ہوئے بچے کا انتقال کا ہم نے سنا ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یہ سنتے ہیں حسن بہت ایمان افروز واقعہ ہے سچا واقعہ اور تازہ واقعہ چند سال پرانا ہے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں ان کے بیٹے کا کراچی میں کچھ سالوں پرانی بات ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا کڈنیپ کر لیا گیا اور جو یہ بہت زیادہ غوث پاک کے چاہنے والے ہیں ہر ماہ یا سال میں کئی کئی بار اپنے گھر میں گیارہویں شریف منانے والے ہماری جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہر تھوڑی دیر بعد ان کی زبان پر غوث پاک کا نام ضرور آتا تھا یعنی وہ غوث پاک کے بہت زیادہ عقیدت بن تو ان کے گھر میں یہ واقعہ ہو گیا کہ ان کے چھوٹے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا اور انہوں نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا پھر میں نے اس بچے سے بھی یہ واقعہ بعد میں سنا کہ تمہارے ساتھ اندر کیا ہوا تھا تو دونوں باتیں بھی ایک طرح سے پوری میچ ہوئی تھی ہوا یہ کہ وہ بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو جب اغوا کیا تو مجھے بہت امید تھی کہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں غوث پاک کا مرید ہوں غوث پاک کا چاہنے والا ہوں اور میں بس غوث پاک کو پکارتا رہتا کہ آج آپ کے مرید پر وقت آیا ہے آپ مدد کیجئے اب پولیس میں بھی انہوں نے رپورٹ کروا دی وہ جہاں بچے کو اغوا کیا تھا وہ ان کی تلاش میں بھی تھے اتنی دیر میں کچھ دنوں کے اندر ان کو فون آیا کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے اتنی اتنی رقم ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں سارا واقعہ جو میری یادداشت کے مطابق مجھے یاد ہے میں سنا رہا ہوں اور وہ اسلام بھائی اب بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان قریب ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل پر ہم ان کی زبانی بھی یہ واقعہ سن لیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب کال آئی تو میں نے اس کو کہا کہ آپ میرے بیٹے سے میری بات کرائیں انہوں نے بیٹے سے بات کرائی اور جس طرح انداز ہوتا ہے دھمکی دیتے ہیں کہ ہم بچے کو مار دیں گے اتنی رقم نہیں دو گے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا گھبرانا نہیں بس تم غوث پاک کو پکارتے رہو غوث پاک ضرور مدد کو آئیں گے اور پھر انہوں نے کہا کہ اب واپس ان کو فون دو تو جو اغوا کار تھے انہوں نے فون لیا تو انہوں نے کہا دیکھو میں غوث پاک کا مرید ہوں میرے بیٹے سے تم سے جو ہو سکتا تم کر لو میرے غوث پاک دیکھو اب کیا کرتے ہیں اور یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تو میں نے خود ان سے الفاظ پوچھے کہ آپ نے یہ ہمت کیسے آئی آپ اپنے بچہ آپ کا اندر تھا آپ گھبرائے نہیں تو انہوں نے کہا میں ساری زندگی غوث پاک کا نام لیوا رہا اب مصیبت آئی ہے تو کیا غوث پاک میری مدد نہیں کریں گے تو بہرحال انہوں نے غوث پاک کو پکارنا شروع کیا اتنی دیر میں ایک آدھ دن کے اندر ان کو پولیس والوں نے بھی بتا دیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ فلاں جگہ پر ہے ہم نے کال ٹریس کر لی ہے اب ہمیں آپ کی اجازت چاہیے کہ یا تو ہم آپریشن کر لیں آپریشن کریں گے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی جان کو بھی خطرہ ہو جائے لیکن ہمیں جگہ پتا چل گئی ہے تو عموماً پاپا جب ایسی نوبت آتی ہے تو جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں اور جو بہت زیادہ عموماً بچے سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے وہ آپریشن نہیں کرنے دیتے کہتے نہیں ہم پیسے دے کے چھڑا لیں گے انہوں نے کہا آپ کو جو کرنا ہے کر لیں میرے غوث پاک میرے بچے کی حفاظت کریں گے اور آپ جائیے جا کر آپریشن جو کرنا ہے کیجیے بہرحال وہ پوری جو ٹیم تھی وہ گئی اور وہ سارے کے سارے اغوا کار جو ہیں اس مقابلے کے اندر مارے گئے اب جب فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے تو عموماً وہ اس مغوی کو جس کو اغوا کیا گیا تو اس کو مار دیتے ہیں لیکن پاپا انہوں نے بتایا کہ میرے وہ سارے کے سارے لوگ مارے گئے میرا بیٹا صحیح سلامت مجھے واپس مل گیا اچھا پھر وہ بچے سے میری ملاقات ہوئی وہ بچہ کینیڈا میں تھا جب میرا کینیڈا جانا ہوا تو میں نے وہاں جا کر بھی ان سے بات کی کہ آپ کے ساتھ واقعہ کیا ہوا تھا تو پاپا انہوں نے بھی منون یہی بات بتائی کہ جب میرے ابو نے مجھے یاد دلایا اور ہمارے گھر میں چونکہ غوث پاک کا ذکر ہوتا رہتا تھا تو بس میں یا غوث المدد اور غوث پاک کو پکارتا رہا مجھے نہیں پتا کیا ہوا اچانک دروازہ کھلا پولیس اندر آئی ان کا آپس میں مقابلہ ہوا اور میں صحیح سلامت گھر واپس آ گیا قسم ہے کہ مشکل تو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل تو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل قسم ہے کہ مشکل تو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا آدم کہا ہم نے جس وقت یا آدم تیری کوئی میرے دل سے پوچھے چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو محمد کاشم بغداد چل بغداد کل نہیں تو آج نہیں تو کل بغداد البغداد چل بغداد آج نہیں تو کل بغداد البغداد چل بغداد آج نہیں تو کل بغداد البغداد چل بغداد آج نہیں تو کل بغداد البغداد چل بغداد آج نہیں تو کل بغداد البغداد چل بغداد آج نہیں تو کل بغداد محمد کاشف عطاری سبحان اللہ تجوید تجوید و قرات کورس کاشف بھائی کا نام بغداد کی قرآن دازی کے لیے سبحان اللہ بغداد کی قرآن دازی کے لیے محمد کاشف عطاری بن حافظ عبد الحلیم مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کمال دین ولد کیا نام کمال دین موجود والد کا نام کیا ہے جی صحیح ہے بابا بغداد شریف میں بغدادی جھنڈے پہنچ چکے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ بغدادی جھنڈے پہنچ گئے ماشاء اللہ. سید نور بخش شاہ ول سید مقبول شاہ. سید نور بخش شاہ ولد سید مقبول شاہ. سید نور بخش شاہ ولد سید مقبول شاہ لا موجود. شہباز احمد والد کا نام محمد اشفاق مرکز الاولیاء لاہور. شہباز احمد ولد محمد اشفاق. تعال محمد بلال شاہ تاری ولد سید راحت علی تاری ماشاء اللہ. تعال سبحان اللہ پہلے سے آئے ہوئے پہنچ گئے. محمد زیشان ولد محمد اسلم سردار آباد. جی مدنی بابا آج ہمارے آج ہمارے شروع میں جب ہم نے نام لیے تھے تو ہماری کورس مجلس کے ایک اسلام بھائی جو ہمارے جلوس میں بھی ساتھ تھے تو وہ جب مدنی مذاکرہ شروع ہوا تو صرف وضو کے لیے گئے فوراً آ گئے تھے تو ان کا جس وقت نام پکارا تھا تو یہاں میلاد حال میں موجود نہیں تھے لیکن یہ دو ڈھائی منٹ میں آ گئے تھے یہاں پر وضو کرتے کرتے ہی آئے تھے یہاں پر. تو اسلام میں نے مشورہ کیا تھا کہ یہ اسی میں مصروف تھے اور وضو کر کے واپس آئے تھے. مرحبا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد اول کا ایک باب فیضان رمضان بھی ہے. اس میں نفل روزوں کے فضائل میں بپا یہ ہے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا. مزید سبحان ہے اللہ سبحان اللہ ہی عز و جل خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے روزے کی حالت میں موت آئے بلکہ کسی بھی نیک کام کے دوران موت آنا نہایت ہی اچھی علامت ہے. مثلا باوضو یا دوران نماز مرنا سفر مدینہ کے دوران بلکہ مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیمہ میں روح قبض ہونا دوران حج مکہ مکرمہ منا مزدلفہ یا عرفات شریف میں فوتگی دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرے سفر کے دوران دنیا سے رخصت ہونا یہ سب ایسی عظیم سعادتیں ہیں کہ خوش نصیبوں ہی کو حاصل ہوتی ہیں. اس سلسلے میں صحابہ اکرام علیم رضوان کی نیک تمنائیں بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام علیم رضوان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ انتقال کسی اچھے کام مثلا حج عمرہ غزوہ یعنی جہاد رمضان کے روزے وغیرہ کے بعد ہو. صفحہ نمبر 1343 اور 44 1343-1344 فیضان سنت جلد اول. سبحان اللہ اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 736 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 279 پر حدیث پاک ہے کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے زیادہ پسند ہیں؟ تو ارشاد فرمایا اللہ عزوجل اس مہینے میں پورے سال میں مرنے والوں کے نام لکھتا ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے اس حال میں موت آئے کہ میں روزہ دار ہوں. جزاک اللہ میں نے جو عرض کیا تو وہ مل گئی نا روایت. جی باپا یہ جنت میں لے جانے والے اعمال کے پہلی جلد کے صفحہ 279 پر موجود علامت کتاب بھی جنت میں لے جانے والے اعمال. سبحان اللہ. بغداد کی قرآن دازی میں دو مزید نام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محب علی بن صاحب خان ماشاءاللہ تعان بابر مصطفی بن غلام مصطفی رحیم یار خان بابر مصطفی بابر مصطفی بابر مصطفی لا موجود. سوال چلا ہے سب؟ جی لبیک. اب وہ بغدادی کسوٹی بپا کچھ امرودوں کا نظر رکھی ہے بپا کچھ امرودوں کا سوال بھی آیا ہوا ہے آج کل بڑا موسم ہے زندہ رہے تو انشاءاللہ ٹائم ہے باپا ہاں تو بغدادی کسوٹی ہوگی اور اس طرح کچھ نہ بیچ میں بھی دیر ہو جاتی ہے ابھی تو قرآن اندازی میں نتیجے کا اعلان ہوگا پھر وہ اپنے دار افتاح اہل سنت بھی ختم ہو گئے بہت تشریف لے گئے مائک ان کے ہاتھ میں تو شاید بولنا چاہتے تھے لیکن بول نہیں پائے اس کے لے کے شاید چلے گئے آج کون کون کرے گا بغدادی کسوٹی آج تو ہمارے یہ شعیب مدنی ایسا ہوتے ہیں یہاں پر اور ہمارے مدرسین کے معلمین بھی ہیں یہاں پر جو کورس کراتے ہیں ہمارے ان کا وہ کارنامہ ایسا ہو نا کسی کا بابا آپ کو کیسا کارنامہ چاہیے جس کو کارنامہ کہا جا سکے یا اللہ خیر بابا کل وہ پرچی آئی تھی وہاں سے سہرائے مدینہ سے بھی یہ ہمارے اسلام بھائی یہاں آئے ہیں آج کل وہاں پر 13 اسلام بھائی وظائف پڑھنے والے بھی موجود تھے اس میں شجرا شریف پڑھ لیا تھا انہوں نے مکمل نگران شورا نے جس طرح کل فرمایا تھا پورا رسالہ پڑھ لیا تھا شجرا جی جی جس وقت اعلان ہوا تھا تو اسی وقت انہوں نے وہاں ہاتھ اٹھائے تھے تو گنتی کی تھی 13 اسلام بھائی تھے وہ اگر آئے ہوئے تو ان سے کسوٹی کروا لیتے جی بابا کسوٹی کر لیتے ہیں اور بغدادی کسوٹی کروائے کون اس کا کارنامہ ہونا ایسا ہے روزانہ ایک رسالہ پڑھنے والا کوئی ہے ایک رسالہ روزانہ یہ ہے مدنی انعام میں سے یہ جی بابا ہے تھوڑا نفس پر بھاری ایک اسلام بھی ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں کتنے اسلام بھائی روزانہ رسالہ پڑھنے والے کا کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لیں روزانہ ایک رسالہ پڑھتے ہوں کوئی ہے ایک ہی نظر آ رہے ہیں پاپا آپ دو کے سامنے کھڑے دو ہو گئے پاپا دو ہیں اب کیا کریں پاپا دو ہو گئے پاپا یہ اور بھی کھڑے ہوئے لگ رہے ہیں جس کو زیادہ عرصہ ہو گیا وہ پڑھتے پڑھتے پوچھ لیں 15 دن ہو گئے ہیں 15 دن سے روزانہ ایک رسالہ پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کو دوسرے نے کتنے دن ہو گئے روزانہ ایک رسالہ پڑھتے ہوئے باقی اسلام میں بیٹھ جائیں جو رسالے والے وہ ہاتھ بھی کھڑا کر لیں کھڑے ہیں تو جو اسلام بھائی رسالے روز پڑھ رہے ہیں وہ کھڑے بھی ہوں ہاتھ بھی کھڑا کر دیں باقی اسلام میں بیٹھ جائیے سب یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سارے باپا کے رسالے پڑھ لیے اور اب دوبارہ شروع کر دی اور ساتھ پڑھ چکا ہوں یہ روزانہ ایک پڑھنے کی بات روزانہ ایک رسالہ پڑھتے ہوئے کتنے دن ہو گئے کتنا عرصہ ہو گیا ماشاء اللہ یہ بھی اچھا ان کا کارنامہ ہے یہ روزانہ ایک رسالہ پڑھتا ہوں فی الحال اس کا اعلان جی روزانہ ایک 7 دن ہو چکے ہیں دوبارہ پڑھتے ہوئے 7 دن سے روزانہ ایک وہ سارے پڑھ چکے ہیں اور جو دوسرے نے 15 دن شروع کیا ہے ابھی جی پڑھ رہے ہیں جی سارے نہیں پڑھے سارے پڑھ لیا پھر ان کو لے لیتے جنہوں نے سارے پڑھ لیے اور سات دن سے مسلسل ایک سپارہ ایک رسالہ پڑھ بھی رہے. پاپا ہمارے کورس کے یہ معلم بھی ہیں, کورس بھی کراتے ہیں. واہ ماشاء اللہ, بغداد بھیج دینا چاہیے. سبحان اللہ, رونا شروع کر دیں گے پاپا. یہ تو روتا اس کا کام ہوتا ہے, روتے روتے اگر پچھاڑی کھا جاؤ ہو سکتا ہے کہ کچھ ترکیب بننے ہو. حاجی امین جی ہو جائے, روے پچھاڑی کھاوے نہیں ہو تھوڑا سا رو رہے ہیں. نہیں نہیں راتے مانے تو اب شروع کریں, تیار ہیں اسلام بھائی؟ لبیک. گیارہ سوالات, فی سوال 25 سیکنڈ, آپ کو مرادی شہر تک پہنچنا ہے اور وقت آپ کا پہلے سوال کا. اور جن کو 15 دن ہو چکے ان کو کم از کم اس میں لے تو لیں یار, ان کا کارنامہ چھوٹا نہیں ہے. سبحان اللہ, سوال ایک سب کو پڑھنا چاہیے. مدری کسوٹی کے اندر شامل ہو جائیں. اور پہلے سوال کا وقت ہم چلا چکے ہیں, تقریباً 11 سیکنڈ باقی ہیں پہلے سوال کے وقت میں. 7. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک ہے ان کے پاس, جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اگر آگے تشریف لے آئے, آپ آگے آ جائیں نا, جو کسوٹی کروا رہے ہیں. صلوا علی الحبیب. شہباز خطابت, شہباز خطابت, فانوس ہدایت, فانوس ہدایت, دریائے کرامت, دریائے کرامت, اللہ کی رحمت, اے رب کی نعمت, اے باعث برکت, اے باعث عزت, اے صاحب عزت, اے صاحب عزت, ہو ہم پہ عنایت, ہو ہم پہ عنایت, ہو ہم پہ عنایت. المدد یا غوث پاک, المدد یا غوث پاک, المدد یا غوث پاک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نوید اتاری سردار آباد سے. محترم پیارے اسلامی بھائی, کیا آپ کی جو مرادی شاہ ہے وہ انسان ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلام بھائی, کیا وہ شخصیت ظاہری حیات سے متصف ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلام بھائی, آپ کی مرادی شخصیت کیا مرد ہیں؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے اسلامی بھائی, کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق دعوت اسلامی سے؟ نام. کوئی جلدی جلدی نام کرتے کرتے کہیں چلی جائے. کروانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائی, جو آپ کی شخصیت ہے, کیا ان کا تعلق اراکین شورا میں سے ہے؟ نعم. پانچ سوالات, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 سوال ہے اور 25 اراکین ہے. دیکھیں اب کہاں پہنچتے ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائی، آپ کی مرادی شخصیت جن کو باپا نے اپنے رسالے میں من کا شہدائی بولا ہوئے؟ لا سات آٹھ نو دس گیارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائی، کیا آپ کی مرادی شخصیت آج مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں؟ نعم. اور بھی کہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلام بھائی، جو شخصیت آپ نے سوچی ہے ان کی کنیت کیا ابو مدنی ہے؟ لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلام بھائی، آپ کی مرادی شخصیت اب فیضان مدینہ میں موجود ہیں؟ نعم. دو سوال باقی ہیں آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائی، کیا آپ کی مرادی شخصیت اتاری کابینہ کے ذمہ دار ہیں؟ لا. آخری سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلام بھائی، آپ کی مرادی شخصیت کیا وہ سید ہیں؟ نعم. بھائی بغیر فلدی فیس کے لام آیا باپا. بغیر ولی فیس کے لاب آ گیا صاحب. یہ نہیں ہونا فل ٹائم بنتا ہے. بابو بھی دونوں ہیں میرے بھائی. کیسے جو من کے شہدائی بولے غالباً وہ من کے شہزادے ہیں. یہ میں حاشیہ دینا چاہ رہا تھا من کے شہزادے. میں نے متن دے دیا آپ کو. جزاک اللہ، آپ نے متن دے دیا، آپ کی مہربانی ہے. وہ اصل وہ تھوڑا سا ٹریک کس طرف آتا تو پھر بولنے میں زیادہ صحیح تھا. گیارہ سوالات ہو گئے. نام تو اب آ ہی گیا ہے، مدری فیس کیا آ گئی ہے وہ پہلے بتا دیں شعیب بھائی. اگر وہ شخصیت انکار کر دے تو میں شخصیت نہیں ہوں باپا. اگر شخصیت نیا سلسلہ شروع ہے. ہاں بھائی، وہی والی شخصیت جواب دے گی یا کوئی اور؟ میں وہی نہیں شخصیت. ایک اسلامی بھائی 12 ماہ کی نیت تو کی ہوئی انہوں نے، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل میں روزانہ ایک رسالہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. سبحان اللہ، باپا قبول فرمائے تو ٹھیک. قبول تو ماشاء اللہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلام بھائی، آپ کی مرادی شخصیت کا نام باپو ابراہیم اتاری صلی اللہ الباری ہے؟ لا مدا ذلہ العالی. اللہ اللہ اللہ، ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے. ہائے ہائے ہائے ہائے، ایک باپو پہ لا ہو گیا. جی تو وہ شخصیت تو جو بھی ہوں وہ بس ظاہر ہیں یا کیا ہیں، لیکن شخصیت نام مع مدنی فیس، مدنی فیس کے ساتھ جواب دے کر. باپا ایک اس طرح فرما رہے ہیں کہ سابعہ کے بعد انشاءاللہ زبدل بارہ ماہ پیش کروں گا. سابعہ یعنی اور ابھی کہاں پر ہیں؟ ابھی سادسہ پڑھ رہے ہیں اور مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس کرنے کی سعادت حاصل. یہ سادسہ اور سابعہ کا تھوڑی تفصیل بھی بتا دیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے. چھٹے درجے میں ہیں اور درس نظامی کے جب ساتویں درجے میں جائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ زبدل بارہ ماہ سفر کریں گے. کون سے مدرسے پڑھتے ہیں؟ جامعات المدینہ میں دعوت اسلامی کے سردار آباد فیضان مدینہ. جزاک اللہ خیرہ. آگے پاکستان میں لگا دو پورا ہو جائے. چلے نام بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلام بھائی، کیا آپ کی مرادی شخصیت باپو لقمان ہے؟ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. مرحبا. باپو کی اچھا حاجی امین لبیک، جنہوں نے سات دن سے نیا رسالہ نئی بار پڑھنا شروع کیا، پہلے پورے پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے پندرہ دن سے روز پڑھ رہے ہیں، ان دونوں کو وہ لنگر خفیہ جھنڈا سبحان اللہ روز پاک کا جھنڈا پیش کر دیا جائے. آج نہیں تو کل سے، آج نہ ہو تو پیارا پیارا اشارہ پڑھوں گا ایک ان کو بھی دے دیا جائے. سبحان اللہ. یار اس کی بھی کوئی ہونی چاہیے، روز رسالہ پڑھے کہ معلومات کیسی ہو جائے گی. یار اور کس نے نیت کی تھی ایک روز رسالہ پڑھنے کی؟ جب ہی سوالات میں اب باپا فرما رہے ایک ان کو بھی جھنڈا دیا جائے. پیارا پیارا ہوت جھنڈا، پیارا پیارا ہوت جھنڈا، پیارا پیارا ہوت جھنڈا، پیارا پیارا ہوت جھنڈا، سارے سب لہرا ہوت جھنڈا، سب لہرا ہوت جھنڈا، سب لہرا ہوت جھنڈا، گھر پہ لگا جھنڈا، جھنڈا بہت جھنڈا، پیارا پیارا بہت جھنڈا، باپ کو پیارا بہت جھنڈا، باپ کو پیارا بہت جھنڈا، آپ کا تارا بہت جھنڈا، دل کا اجالا بہت جھنڈا، دل کا اجالا بہت جھنڈا، باپ کو پیارا بہت جھنڈا، جھنڈا پیارا پیارا بہت جھنڈا، عظمت والا بہت جھنڈا، عظمت والا بہت جھنڈا، حکمت والا بہت جھنڈا، حکمت والا بہت جھنڈا، برکت والا بہت جھنڈا، برکت والا بہت جھنڈا، عزت والا بہت جھنڈا، بہت جھنڈا، بہت جھنڈا، پیارا پیارا بہت جھنڈا، پیارا پیارا بہت جھنڈا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا نام، پاپا نام انشاءاللہ. کون کون ہے آج ان کے نام نکلے؟ گیارہ کھڑے ہو جائیں. اگر دیکھے کون رو رہا ہے اس میں، کوئی ہے رونے والا؟ بعض اعلان کے بعد بھی روتے ہیں نا. اللہ اللہ. کرم کیجئے پھر صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بلال پپو بن جہت پپو سبحان اللہ ماشاءاللہ مدینہ سبحان اللہ سید باپ کو سیدوں کے سردار کے دربار کی حاضری کی کا ٹکٹ ملا. واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مبارک بپو خیر مبارک. گریا نہیں ہڈیا آجو بجو سے میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا ماشاءاللہ اللہ آپ کو مبارک کرے. خوشی ہوتی ہے بابا جی ان کو نہیں عمرے کا نکلا دو گر پڑے تھے میرا اللہ آپ کو مبارک کرے. ہمارا سلام غوث پاک کے دربار میں عرض کیجئے کربلا شریف میں بھی سلام عرض کیجئے جہاں جہاں حاضری ہیں سلام عرض کیجئے اور بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے ہم روزوں کے بارے میں فرما دیجیے تاکہ پھر آخر میں دعا پڑھا دیجیے. آج کون کون سحری کرے گا کل کا روزہ رکھنے کے لیے؟ ماشاء اللہ. ابا یہ ہمارے جو اسلام بھائی ہیں یہ تربیت گاہ کے قریب ان آرام کرتے ہیں اور پانچ بجے ان کو اٹھایا جاتا ہے نماز تہجد ادا کی کرتے ہیں اور سحری بھی کر رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں. باپا یہ گیارہ دن جو روزے رکھے باپا ان کے لیے کچھ آپ کی طرف سے تحفہ ہو جائے. میں جو مستقل چاند رات سے روزے رکھ رہے ہیں ان کو ایک ایک جھنڈا پیش کر دیا جائے نا. سبحان اللہ کتنے بھائی روزہ اب تک جنہوں نے روزے رکھے ہیں پورے یعنی چاند رات سے پہلی تاریخ سے؟ چلے آپ اپنا نام تربیت گاہ پہ لکھوا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل کل آپ کو جھنڈا پیش کیا جائے گا. کل ظہر کی نماز میں آپ کو ترکیب بنا آپ اجازت میں نام لکھ لیجیے. مرحبا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مسجد سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مسجد سے خیر و مسجد سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بزم ہدایت پہلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پہلا ہو سلام جی سوہانی گھڑی چمکاتا پاک چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتا پاک چاند اس دن افروزے ساعت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو